Kellemes délutánt kívánunk a kedves hallgatóknak, ez a Hétmester lövésze itt a Rádiókafén, Vida Viktor kollégámmal és barátommal. Sziasztok! Robert vagyok, 0629986986, az SMS számunk, ezen írhattok nekünk, a mai témánk pedig Al Pacino személye. Az ő karrierjének, az ő színművészetének kis tükrét kívánjuk itt számodokra egy rövid montázs keretében felmutatni a következő két óra során. Al Pacinóról elmondhatjuk, hogy hát a legnagyobb színész a világon. Ez persze hangozhatna úgy, mint aféle frázis, ha nem lenne szóról szóra igaz. Nem olyan Al Pacino, mint hogyha Dustin Hoffmant kereszteznénk Robert De Niroval. Tehát egy ilyen alacsony, túlpörgéses, de ugyanakkor meg valami zűrös, nem stimmel, nagyon fura figurákat vállal el. Hát igen, meg amit akarsz, azt játszik el. Igazából mi mindig a nagyon jó színészekről azt szoktuk mondani, hogy nincsenek nála jobbak, csak hasonló színvonalon vannak vele. Természetesen Al Pacino ennél jobb. Tehát az Al Pacino esetében arról beszélünk, hogy nem, hogy nincsenek nála jobbak, egy szinten sincs vele igazán senki. Tehát, hogy Al Pacino egy egyszemélyes ligában játszik, ez az Al Pacino liga, igazából bármit el tud játszani. De természetesen a jó színészak, vagy hát a keresett színész akarsz lenni Amerikában, akkor el kell játszanod sokszor azt, aminek téged lát Hollywood, vagy amivel először befutottál, hát, azt a Al Pacino, szerepet. Al Pacino, minek akarja Hollywood látni? Mi az a két tipikus szerep, amivel a leggyakrabban találkozhatunk Al Pacinoval kapcsolatban? Az egyik az a nagyon szenvedélyes, valaminek a fanatikusa, hát egy igen, nagyon konok ember, akinek hiába magyaráz bárki bármit, rengeteg konfliktusa van, és a végén azért igaza lesz. A seggfejes arcú, és egy sokszor agresszív, igen. Semmi kétség. A másik az a nagyon-nagyon nagy hatalmú, nagyon higgadt. Igazából szerint a macsó, a főnök, vagy volt főnök, a benfentes, aki már kiöregedett, aki megmondja egy zöldfülűnek a tutit. Igazából maga nyers stílusában. Ugye ez az a két szerep, amit leggyakrabban eljátszik. De mindent pólus, el tud játszani. Igen, de hát azért azt lehet mondani, hogy Tony Montana és Michael Corleone, az a két pólus, az a két gangster zsáner, amelyik az Al Pacinónak a, hát hogy mondjam, az a két legemblematikusabb. Mind a közös elemük a hatalom és a karizma. Csak az egyik az hideg, mint a jég, olyan, hogy vágni lehet vele, a másik az pedig perzsel, mint a tűz. Ugye azt mondják Al Pacinóra, hogy túljátsza a szerepeit, és akkor arra mutatnak rá, hogy hát nem véletlenül, hiszen a színpadról jön, ahol nagyon mimika, gesztus, gesztikulálni kell, és ő ezt hát szereti. Sokkal jobban kell, hiszen a kamera közelről megmutat mindent. Világos. A színházban szélesebb gesztusokra van, hogy a hátsó sorokban is lássák, hogy te mit érzel. De hogyha megnézzük, hogy miket kell játszani, egyrészt általában olyan szerepeket kell játszani, akik eleve túlmozgásos figurák, úgyhogy ilyen szempontból ez talán egy igaztalan vád Al Pacinóval szemben. Nézd, azt gondolom, hogy amikor John Miltont, vagyis a sátánt kell eljátszani, akkor utána nevetséges érvelés az, hogy túljátszotta a szerepét. Hát most a sátánt játszotta, könyörgöm, hova játsza, hogy meddig játsza. Hát, meg hát gondolom, a keresztapát hogy nézed meg a keresztapában, amit ott játszik, túl ott semmit, meg aztán ott, minden, ott csak nem egy túlpörgő figura. Ott aztán nem játszik túl semmit, ahol túlpörög és az is a sepphelyes arcú, az a sepphelyes arcú, ahol viszont egy olyan figurát kell játszani, aki tényleg egy állat. Ott egy vadállatot kell eljátszani, egy veszedelmes, vérszomjas, első számú közellenséget kell eljátszani. Hát vagy ott van egy korai filmje, a Kánikulai délután, ahol meg egy szintén egy ilyen túlpörgő biszex bankrablót kell eljátszani, aki már-már forradalmára válik a bank előtt összegyűlő tömeg éjjelzése közepette. Hát ez is egy ilyen szerep, tehát hogy ezt nem lehet máshogy eljátszani, és ő nagyon-nagyon jól játssza. Tekintsük át, hogy csak a legjobb filmjeiről beszéljünk Al Pacinónak, hogy mi az, ami kihagyhatatlan, és mi az, amit minden áron látnotok kell. Jóformán mindegyikről volt már szó ebben a műsorfolyamban. A Keresztapa első és második része az kötelező érvényű, tehát azt mindenkinek látnia kell, az alapvető. Ugyanez a helyzet szerintem, ha már gangsterfilmről van szó, a seggfejes arcúval, amiről beszéltünk az imént, ugyanez a helyzet a Fedő neve Donnie Brascóval, hogyha már gangsterfilmről beszélünk. Azt lehet mondani, hogy a De Niro meg az Al Pacino, ők a gangsterfilmnek a két nagy emblematikus színésze. Tehát ők a gangsterfilmhez szervesen tartoznak hozzá, de ami még fontos. És hát amikor akkor voltak fiatal színészek, amikor a gangsterfilm feltámadt, és hogyha megnézzük, hogy milyen figurákat játszanak, a 70-es években el lehetett már játszani drogost, el lehetett már játszani az utca söpredékét. Azért, ha visszagondolunk, a korábbi évtizedekben nem ezek voltak a tipikus főszerepek. A jófésült, Schneidig, angol száz, fehérbőrű. Itt pedig bejönnek a 70-es évektől a filmvászonra a puertorikói, a fekete, az olasz Dígó. Azt írja a kedves hallgató, az angyal szív sátánját jobban játszott a De Niro. Ez igaz. De Niro egy másfajta sátánt játszott. Sokkal. És az, Niro, ez egy klasszikusra jobb film. A sátánnak annak két arca van. Van Mephisto és van Lucifer. A Mephisto az az ördögi, az alantas gonosz. Nem, szerintem a Lucifer az intellektuális. A Lucifer az a megrontó gonosz, amelyik a bűnre csábít. A Mephisto nem akar a bűnre csábítani téged, az elemészt téged. Annak hatalma van fölötted. A Mephisto nem akar téged bevonni, bűnrészessé tenni a saját kárhozatodban. Nem, hát azt lehet mondani, hogy a Mephisto az olyan, mint Rákosi, a Lucifer az olyan, mint Kádár. Egyébként az ördög ügyvédjét van, aki úgy ünnepli, hogy hát egy ilyen filmtípus teremtett, úgyhogy nagyon örülök az SMS-nek, hogy azért amit az SMS író említett film, az Ellen Parkernek az angyal szíve, az azért jobb film is, és sokkal korábbi. Azt írja a kedves hallgató, a Glengarry Glen Rossról beszéljetek. Bár beszélhetnénk a Glengarry Glen Rossról, nagyon régen előttük a Glengarry Glen Rossunkat. Valamikor a műsor elején. Valamikor a műsor folyam, mit én, harmadik vagy ötödik adásában előttük. Egy 92-es film, kőkemény kapitalizmus kritika, és nem véletlen, hogy Magyarországon láthatatlan volt, hiszen akkoriban ugrottunk fejest a kapitalizmusba. Miért lehetett volna egy ilyen filmet látni a mozikba akkoriban? Azt kell tudni, hogy az egy olyan kamaradráma, Glengarry Glen Ross, akkor csak a színészgárda. Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin, Ed Harris, Kevin Spacey, Ellen Arkin, Jonathan Pryce. Ezek a kizárólag A kategóriás színészekkel, olyan forgatókönyvvel, ugye itt a David Mamet-nek a drámájáról van szó, olyan film, hogy valami fantasztikus. A Glengarry Glen Ross az abszolút kötelező kategóriát, tehát a keresztapával egy hangsúlyban kell látnotok. Akkor még amiről érdemes említést tenni, az az Angyalok Amerikában. Nem olyan régen készült el. Beszéltünk már róla, és nagyon dicsérted, én nem láttam. Igen, még nem. Egymást taposták a legnagyobb hollywoodi színészek, hogy ebben a tévészériában szerepelsenek. Igen, az a HBO által legyártott minisorozat, 8 epizódból áll, egy ültőhelyben érdemes végignézni, úgyse bírtok elkapcsolni. Valami iszonyat jó. Aztán, amit még érdemes talán megemlíteni, az a Nolannek egy kevésbé sikeres filmje, ez az Álmatlanság, ami szerintem szintén egy jó film, és abszolút érdemes a megtekintésre. És a könnyedebb kategóriából a Krumpli Rózsa az egy szívderítő, ilyen romantikus sztori, nem abból a habkönnyű fajtából egyébként, amilyenek manapság ezek a romkomok, hanem azért egy megfelelő súllyal esik alatban, csak úgy, mint Al Pacinónak az összes szerepe. Azt kell tudni, hogy Al Pacino nagyon odafigyel arra, hogy mit vállal, nagyon megválogatja, hogy mit játszik. Például Al Pacino nem játszott életében nem játszott egyetlen vígjátékban sem, mert ő annyira fél a bukástól, és ő nem gondolja azt magáról, hogy ő abban biztosan jó lenne, és kockáztatni azt meg nem szeretne. Az Al Pacinónak úgy gondol magára, hogy ő neki egy arca van, nagyon máshogy áll hozzá, mint a De Niro. A De Niro szerintem rettentően pénzéhes, vagy és egy önfelett folyáca. És a gangster románc, amire azt írják, hogy romantikus vígjáték. Hát, nem. Vagy a Simonban is vannak vígjátéki elemek. Igen, de az nem vígjáték közben. Tehát a Simon az egy furcsa, bizarr, médiakritikus science fiction. Igen, és ott van Robert De Niro, aki meg azért, hogyha kell egy kis zsé a házhoz, akkor bármilyen szemetet bevállal. De Isten tudja, hogy a pénzért csinálja, lehet, hogy azért csinálja, mert annyira exhibicionista, és folyamatosan látszani akar, és folyamatosan, vagy munkamániás. Isten tudja, az Al Pacino nagyon odafigyel arra, hogy mit vállal, nagyon megválogatja a szerepeit. Elképesztő, hogy milyen szerepeket ajánlottak fel neki a karrierje során. Ja, igen, nem tudom, hogy tudjátok, ez zseniális. Hogy a Mind halálig zene című film, ugye az a Bob Fosse-nak a filmje, volt is szó róla ebben a műsor szériában, a Roy Scheider játszott el, ez egy musical, amire felkérték a Pacinót, hát nem vállalta. De sokkal ismerte például az Apokalipszis most. Az Apokalipszis mostban is a Coppola, neki. Coppola újra be akarta vonni, hogy játszon együtt a Marlon Brando-val. Vagy a Kramer kontra Kramer, ami Dusty Hoffman egyik legismertebb szerepe lett, és aztán annyira megnézném ezeket. 79-ben ezzel verte meg az Oscar gálán az Al Pacinót a Kramer kontra Kramerrel, vagy itt van a Csillagok háborúja, ő játszhatta volna a Han Solo szerepét, de sose szerette a sci-fiket, a fantasztikus filmek, embereket, és nem vállalt el. De várjál, Harrison Fordnak ez lett a dobbantója gyakorlatilag. Hát, hol lenne Harrison Ford, ha Al Pacino azt elvállalja, akkor valószínűleg még most is díszletmunkás lenne. És hol lenne Al Pacino, ha ezt a 4-5 filmet, amit most elvállalja? Hol lenne Al Pacino, ha elvállalja a Die Hardot? Esküszöm, hogy a Die Hardot felajánlották neki, hogy ő legyen John McClane. Képzeljétek el, a ez Bruce Willis helyett a Al Pacino. És Bruce Willisnek ezzel indult a karrierje. Tehát mi mindent köszönhetünk Al Pacinónak, hogy ilyen embereket hagyott elindulni a színész pályán. Köszönhetjük, vagy inkább kárhoztathatjuk, Isten tudja. Mi szeretjük a Bruce Willist, és szeretjük a Harrison Fordot is tulajdonképpen. De hát hol vannak ezek az Al Pacinótól? De még durvábbat tudok, a Pretty Woman-ben, amit a Richard Gere játszik, az aranyifjút, az Al Pacinóval akarták eljátszatni, képzeljétek. Na jó. Szóval azzal viszont kategóriát lépett volna vissza, tehát azzal a második ligába sorolta volna vissza magát, azt gondolom, akármennyire is sikeres film volt a Pretty Woman, akármennyire is hozzájárult a nők identitásához manapság, szégyen és gyalázat lett volna. Azt mondtuk, hogy Robert De Niro meg akarja mutatni magát, ez azért biztos, hogy Al Pacinóra is igaz, biztos, hogy imád szerepelni, és nem az a világtól visszavonult figura, és ennek ellenére gyakorlatilag ketté tudta volna törni az a pályáját, hogy a 70-es években az első aranykorszakában egy darab Oscart nem kapott meg, az Egy asszony illatával, egy ilyen majdnem B-filmmel, amiben amúgy zseniálisat alakít, vágták hozzá végül utólag az Oscart. 73-ban Jack Lemmon a Mentsük meg a Tigris című filmmel vitte el előre az Oscart. Egy évvel később újra jelölték, és Harry és Tonto című film főszereplője Art Carney, azt se tudjuk ma már ki az lett Oscaros, és hát 75-ben egy évvel később megint jelölték, akkor mondjuk Jack Nicholson a Szálak a kukfészkére filmért talán méltán kapott Oscar. De az Al Pacino nem szereti azt a filmet. Az Al Pacino 73-ban a Serpicóért. Egyébként azt is felajánlották neki, azt is felajánlották az Al Pacinónak, és eljátszhatta volna a McMurphynek a szerepét, de ő nem látott elég mélységet a McMurphyben. Egyébként az Al Pacino borzasztó nagy sznob, tehát rettentő nagy sznob, és azt gondolom, hogy ez talán nem is baj. Fogalmazhatunk úgy is, hogy igényes. De beszéljünk is egész konkrét filmjéről, mégpedig a Carlito útja című filmről, ami az egyik legjobb, megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legjobb gangsterfilm, amit valaha láthattatok. Ugyanabban a felállásban készült el, mint a Sebb helyes arcú, ugye a Brian De Palma rendezte, és az Al Pacino a főhős. Én egészen biztosan ugyanide jutok, ha anyám nem hal meg gyerekkoromban. Ugyanis az egy hülye börtönduma, kérem szépen, hogy nehéz gyerekkorom volt. Nem, ez baromság. Én addig is egy szemét mocsokkölyök voltam, amíg élt az anyám. Ezt nem is tagadom. De anyámtól tudom, mifélék van. Mr. Brigand, te fogja rövidre, ma még 56 ügy vár a bíróságra. Mi közöm a gyerekkorához? Bíró úr, kérem, érthető, ha ügyfelem lelki állapota 5 évi törvénytelen fogvatartás után kísér. Miféle törvénytelenségről beszél, ügyvéd úr? Tudtommal még nem született felmentőítélet. Csupán újra megvizsgálunk bizonyos körülményeket, amelyek az ön számára utólag gyanúsak. Bocsánat, bíró úr, törvénytelen lehallgatásról, bizonyítékok meghamisításáról van szó. Ügyfelemet ezek a gyanús körülmények juttatták börtönbe. Úgy gondolom tehát annyi jog mindenképpen megilleti Mr. Brigantét, hogy legalább ezen a tárgyaláson szabadon beszéljen. Tessék, Mr. Brigante, csupa fül vagyok. Köszönöm, bíró úr. Tisztelettel bejelentem. Eme általam nagyra becsült testület előtt, hogy egyszer s mindenkorra szakítottam a bűnös múltammal. Ez a mondandom lényege. Elegem van a nyomortanyákból, elegem van a gettóból. Biztosíthatom önt, és minden jelenlévőt, bíró úr, hogy a kitűnő szakemberek a Greenhavenben és a Sing Singben nem hiába foglalkoztak velem. Meggyógyultam, újjászülettem. És én most nem fogadkozom, uram, komolyan beszélek. Ez az igazság. Újjászülettem. És ez nem tartott 30 évig, mint ahogy ön gondolta, uram. Csupán 5 évig. Igen, uram, csupán 5 évig. És nézzenek rám. Szabad embernek érzem magam. Újra erőt érzek magamban. Szeretnék beilleszkedni, és végre letelepedni valahol. Sok-sok embernek tartozom ezért hálával, például annak az úrnak, Mr. Norwalknak. Hálás vagyok önnek, uram. Köszönöm a törvénytelen lehallgatásokat. Hálás vagyok önnek. Önnek, bíró úr, hogy ezek alapján elítélt engem. És köszönettel tartozom a mindenhatónak, aki nélkül nincs igazság a földön. Ez nem igaz. És persze különösen hálás vagyok az én nagyszerű barátomnak és ügyvédemnek, David Kleinfeldnek, aki soha, soha, soha nem adta föl a reményt. A legreménytelenebb helyzetben is kitartott mellettem. Állj föl, David, ne kérdés magad! Mr. Brigante! David, köszönöm, hogy bíztál benne. Kérem, Mr. Brigante, ne higgye, hogy kitüntetést is kap. Egy pillanat! Kihirdetem az ítéletet. A kerületi bíróság törvénytelen eljárási módszerei miatt fájdalmas kötelességem szabad lábra helyezni a társadalomra rendkívül veszélyes közismert gyilkost és kábítószerkereskedőt. Nem igaz, bíró úr, a narkóhoz semmi közöm. Hallgass már! A tárgyalást berekeztem, a vádlott távozhat. Köszönöm! Pofátlan Briganti. Itt azzal, is kapott egy nagy monológot azért. Azzal, hogy azt mondja, hogy a narkóhoz semmi közöm, az indirekt módon bevallja, hogy gyilkolt. És ezt a bíróság előtt csinálja meg, mielőtt 5 másodperccel azelőtt, hogy fölmentenék. Szóval nem, hát itt a Sean Penn és az Al Pacino párosa, hát a világ két legjobb színésze, játssza ezt a két szerepet, egyik jobb, mint a másik, a gátlástalan és korrupt David Kleinfeld szerepében Sean Penn, és Carlito Brigante szerepében Al Pacino, aki szeretne új életet kezdeni, és valóban komolyan gondolja, amit hallottatok, ő tényleg ki akar lépni, és hát a szokásos sztori az alvilág nem enged, nem enged téged kilépni, nem enged téged jó útra térni, hanem visszaránt magával. Michael Corleone-nak ugyanez a sorsa, Michael Corleone is szeretné a Corleone családnak az érdekeltségei törvényes üzletté átformálni, áttransformálni valahova a legális szektorba, és nem engedik, és sosem engedik, és mindig visszarángatják. Hát egy picit a Dave figuráján álljunk, én felkarcoltam gyorsan filmnézés közben, hogy zseniális ez a mellékszerep, hát szinte egyenrangú azzal, amit Al Pacinónak el kell játszania, és néztem ezt az arcot, hogy vagy egy haveromra emlékeztet, vagy valakire, de hogy én ezt az arcot láttam már valahol, és aztán, aztán valahol olvastam, hogy ebbe a filmbe játszik a Sean Penn, és mondom, gyorsan nézzük már meg, melyik szerepet játsza, és úristen Dave-et. Tehát egy ilyen apró szőke göndörhajú, nyálas, tenyérbe mászó ügyvéd, aki elkezd átváltozni gangsterre. Gátlástalan kokainista zsidó ügyvéd, akinek nem elég semmi, és lenyúl 1 milliót, aztán a következményekkel sem számol, megy menetel előre, de egy idő után már a kokain viszi. Nagyon jó játsza a Sean Penn. Fantasztikusan a bukott embereket játsza mindig, és nagyon jó játsza, és nem veszed be észre, hogy Sean Penn-t látod. Egyébként ez a film, ugye azt mondjuk az elején, hogy ez a gangster filmeknek az a típusa, hogy aki ki akar szállni, tehát a bűnöző, aki eldönti, hogy kiszáll, és akkor tudod, hogy lesz még egy nagy utolsó balhé, és aztán vagy sikerül neki, vagy nem. Illetve nagyon fontos a film kapcsán, hogy enciklopédikus film, úgy értve, hogy felvonultatja az alvilágnak a tipikus figuráit, a jóképű magas tricit, aki tolószékbe végzés, rendőrbesugó lesz, a kezdő zöldfülű kamasz, aki a suli mellett futárkodik, és meghal az egyik első úgymond bevetésén, a fehér galléros bűnöző, ugye az ügyvéd, aki elkezd gangsterként viselkedni, a főnök, aki megrohadna a sitten, ezért megpróbál öregen, betegen megszökni, tehát a kezdő forrófejű bandavezér, aki nem ismeri a mértéket, és elbukik, tehát ilyen szempontból ez a gangsterfilm, ez megmutatja szinte az összes figurát, amit gangsterfilmben láthatok, és ilyen szempontból, meg nagyon sok szempontból őszinte, tehát kiemelkedik a gangsterfilm közben, nagyon őszinte, de nem képes túllépni egy határt, és továbbra is idealizálja ezt a világot és az erőszakot. Nagyon jó képűek a bűnözők, vagy pedig karikatúraszerűen nagyon viccesek, már-már komikusak, izgalmas fegyveres leszámolások, szexista jelenetek, folyamatos buli, nagy barátságok, gazdagság. Szerintem gyűlöletesnek, förtelmesnek, mind a kettő benne van. Fertőzőnek, mind a kettő. És veszélyesnek, arról beszéltem, és köpedelmesnek. Arról beszéltem, hogy ez a film, ez a Carlito útja elindul egy tök jó irányba, ami nagyon erős kritikával illeti a gangster világot, de az eszközeiben továbbra is a hagyományos idealizáló eszközöket de lehetne, hogy ne úgy néz egy filmet, hogy a saját személyes véleményedhez mennyire igazodik, és nem ettől jó egy film vagy rossz, hogy szerinted a gangster világ az egy borzalmas, undorító világ, és hogyha ez a film valami másra utal, akkor nem jó film. Tehát, hogy szerintem úgy, ez hogy másra a film... Utal. Szerintem a Brian De Palma-nak... Továbbra is bulinak mutatja be ezt a világot. Amikor a Brian De Palma gangster filmeket készít, akkor mindig valami nagyon hiteleset, mindig valami nagyon valóságosat akar megmutatni, és ez a film szerintem egyszerűen hiteles. És ez a legnagyobb erénye. Egyébként hasonló filmről van szó, mint a Sebb helyes arcú. Nyilván nem annyira jó film, de hát egyetlen gangster film nem tudott még olyan jó lenni, mint a Sebb helyes arcú. Egy majdnem olyan jó filmről van szó, mint a Sebb helyes arcú, és ez ennél sokkal jobbat egy gangster filmről nem lehet elmondani. Ide figyelj, Benny Blanco, Bronxból. A madár, Steffi, a klubhoz tartozik. Ha még egyszer, érted? Ha még egyszer ide dugod a képedet, meghalsz. Csak így. Véged van, öreg. Te már a múlté vagy, azt ajánlom, nyírjál ki most, mert ha nem a legközelebbi találkozásunkkor én foglak kibaszottul kinyírni. Te rahat! Na fejezzük be, vigyétek ki hátulra. Megyek, Benny, ne félj, kapsz még vigyétek egy kis ápolást, Benny Blanco. Ez baromság volt. Baromság, de rögtön visszatérnek a régi reflexek. Világos, mi lenne a következő lépés? Bennyt ki kéne nyírni. Ha nem teszem meg, azt mondják majd. Carlito ugyanaz már magára sem tud vigyázni. Valaha kemény fickó volt, de a sitten megpuhult. Mert az utca figyel. Figyeli minden lépésedet. Elég, hagyjatok abba! Carlito, nyírjuk ki ezt a szemetet. Be a csomagtartóba és bedobjuk a mólóról. Basszátok meg. Nem tart sokáig az egész, de jó játék lenne. Eljátszadozunk vele, mint a régi szép időkben. Engedjétek el. Micsoda? Micsoda? Hadd menjen, tűnjön el innen. Régen szó nélkül kinyírtam volna, de ma már nem megy. Pedig ha valakit ezt a mocskot ki kéne nyírnom. De hiába, engem már csak a 75 lepedőm érdekel. Engedjétek el! Ne feledkezzünk meg megemlékezni a tavaly elhunyt Végvári Tamás brilliáns munkájáról, írja a kedves hallgató is. Állítólag valami 27-szer szinkronizált Al Pacino, gyakorlatilag védjegye Al Pacinónak ez a szinkronhang, ez a most... gurgulázós, ilyen mélyről földörmögő, ilyen szavakat szinte köpködi, ez a tömény tesztoszteron, ez a nagyon-nagyon erőszakos férfias hang, ez nagyon eltalált. Tehát nagyon macsó. Minden idők egyik legjobb magyar szinkronhangja. Igen. A hangja egy országnak jelenti Al Pacinót és David Attenborough-t, tegyük hozzá, ugye? És mennyire más a két figura, de most ne menjünk bele. És mennyire más, hogy játsza Végvári Tamás Al Pacinót és David Attenborough-t. És mi lesz velünk most Végvári Tamás nélkül? Hogy fogunk mi Al Pacino filmeket nézni? Nem, Al Pacino se lesz ugyanaz többé. Van néhány nagy kérdés a filmmel kapcsolatban, csak folyamatosan figyelni kell, hogy ne spoilerezzünk. Az egyik az, hogy miért nem fogadja el a rendőrök ajánlatát a film végén, hiszen az egy kiutat jelentetne, pont a kiszállók. Mert a rendőrök nem tudják megvédeni, és ő pontosan tudja, ő nem kér az FBI védelméből, ő meg tudja védeni magát. Miért nem tudnak megvédeni? A rendőrök közlik, hogy kap két repülőjegyet a Bahamákra, és kész. De akkor sem lesz Vamzer. Nem lesz, hát nem fog leállni az FBI-jal, nem fog velük vádolkut kötni, ne viccelj és már. És miért nem áll az FBI? Ő nem úgy akar kiszállni a bűnözésből, hogy Vamzer lesz és elmegy az FBI-nak segíteni. Miről beszélünk? Hadd mondjam el, hogy én hogyan látom ezt. Azt mondja a barátnőivel beszélgetve, hogy ez vagyok, ha jó vagyok, ha rossz, ilyen vagyok, ezen nem tudok változtatni. Tehát ő ki tudna szállni a rendőrök segítségével, de akkor önmagát tagadná meg, a saját sorsát, hogy portorikóinak született, és ő az Al Pacino által játszott figura, ő portorikóiként akar nyerni. Tehát nem úgy akar kikerülni ebből a szituációból, hogy egy gettóba született és gangster lett, hogy teljesen megtagadja önmagát, mert akkor hiába nyer, az már nem ő, és nyilván nem akarja azt se adni, hogy átmenjen rajta a társadalom. És ez egy nagyon fontos dolog, tehát gyakorlatilag az új filozófiai elméletekben a sors és a szabadság az nem egymást kioltó, két egymással szemben álló ellentétpár, hanem akkor tudsz szabad lenni, hogyha a saját sorsodat vállalod. Azt írja a kedves hallgató, olvastam, hogy ő már mint Sean Penn találta ki, hogy hogyan nézzen ki, már mint göndör, séró, szemüveg, stb. Milyen jókat röhögetett, amikor így és elő kopaszodik, és közben egy kopaszodó göndör fürtök, a kopasz fejbőr látványa a fürtök mögött, annyira meg van csinálva az a Kleinfeld, ahogy kell, és hozzá az a barkó. Nagyon undorító figura. És szerintem biztos... nem én voltam egyedül, aki nem jött rá, hogy Sean Penn látja. Mr. Taglialucci-t várja az ügyvédjét. Lehet. Tony, jól vagy? Jól van, Jackson. Tűnj el. Igenis, Mr. Taglialucci. Jól nézel ki. Nem akarok sokat dumálni, Kleinfeld. Írd, amit diktálok. 555 58 88. Ez Frankie fiam otthoni telefonszáma, majd mindjárt megtudod, mire kell. Tony. Hallgass. Soha sem kedveltelek, Kleinfeld, és nem azért, mert zsidó vagy. Sok zsidót ismerek. De csak te vagy közülük szarhazuk. Odaadtam neked $1 millió kenőpénznek, de azóta sem történt semmi sem. Tony! Üzentem a fiatban, hogy személyesen adtam át Nikinek a pénzt. Nem tehetek róla, ha mégis ellenet taruskodott a tárgyalás. Lásod a kezeimet, ugye? Ha földéítesz és ordítanom kell, tudod, mi marad a nyakadból, te szemét? Minek nézel engem, te szarházi? Niki egyetlen dollárt sem kapott a pénzből. Fogtad és zsebre vágtad a milliómat. Tony, én személyesen... Elég a hazudozásból, te mocsok állat! Ha nem hagyod abba, belevágnak a folyóba, majd meglátod! Gondolkodj el ezen, ha mégy kifelé. Nézd le a folyóra, és képzeld el magad a folyó fenekén, amint angolnák nyüzsögnek a lábad között, és a rákok zabálják a szemgolyódat. Mit akarsz tőlem? Úgy hallottam, van egy hajód. Úgy van. Helyes. Akkor kiviszel engem innen. Tony, én mindent, az összes emberem a fellebbezés ügyeddel foglalkozik. Ma beszéltem nem a bíróval. Nem érdekel az a kibaszott fellebbezés. Azt mondtam, kiviszel engem innen a hajóddal. Én ügyvéd vagyok. Ide hallgass, te rohadék. $1 millió nyeltél le. A fiam Frankie is ott lesz a hajódon. Nehogy átverjél. Már nem bízom benned. Láttad az őrt, aki ide vezetett? Ha? Az én emberem, ő fogja megszervezni, hogy minden gond nélkül kijussak innen. Neked annyi a dolgod, hogy ide jössz a hajóddal, és kihalászol a folyóból. De Tony, azért én mégis csak... Különben már is számolhatod a napjaidat, haver. Megvan a fickó, a fegyver, már keverik neked a betont, világosan beszéltem. Csak üzenek, és eltüntetnek örökre. Az alvilág, másik az egy olyan közeg... Másikban messzes gödör volt beton helyett. Az alvilág az egy olyan közeg, ahol ésszel és erőből lehet csak fennmaradni. És itt pont ez a különbség a Carlito és a Kleinfeld között. Ugye a Carlito Brigante, ő az, aki ésszel, de már nem a régi erővel, már nem a régi lendülettel tolja, és ez a bukásának az oka. És Kleinfeld, aki pedig a megfelebezhetetlen erővel is, és elánnal, de ész nélkül tolja, és neki meg ez a bukásának az oka. Igazából... Illetve az, amit a Carlito mond neki, hogy nem bele kell születni a gengszterségbe, ezt nem lehet menőügyvédként hirtelen átnyergelni a gengszterek oldalára. Hát, mert annak ez a következménye. Vagy, és főleg, ha nem tartod be az iratlan szabályait ennek a világnak. A régi Carlito Brigante, mielőtt a Sing Singben lehúzott 5 évet, ő ésszel és erőből tolta, ezért tudott sikeres lenni. De úgy nem lehet az alvilágban működni, hogy ki akarsz szállni, de ott vagy. Mert akkor már nem a szabályok szerint játszol, mert akkor már fél lábbal kint vagy, gyengeséget mutatsz, és abban a pillanatban elkapják a töködet. Hát az, ahogyan a Pacsanga a testvér, a testvérének hívja Carlito Brigante ezt a szemétládát, aki aztán elárulja őt. Nincs, ez a film aztán nem romantizálja a gengszterizmust. Ez a film, hogyha valami romantizálja a gengszterizmust, akkor az a Keresztapa. A Keresztapa méghozzá az első rész. Az igen, az romantizálja. Az aranyfényben futtatja a tiszteletet, meg de a tekintélyt. De a Keresztapába folyamatosan a hideg ráz attól a brutális világtól. Maximum a második itt, részben. Itt maximum meg ilyen kis karikatúraszerű, sokszor szerethető, vagy komikus alakokat látunk. Ez nem hát, a Keresztapa. Komikus, szerintem ez sokkal inkább démonizálja. Döntsétek el, ti kedves hallgatók, hiszen a Carlito útja egy 9-es film, szerinted? 8-es. Nézzétek meg, mert kiváló filmről van szó, és mi pedig lépjünk tovább egy másik filmjére az Al Pacinónak, egy új, nem is olyan régi filmjére az Al Pacinónak. Ez a film pedig egy nem kifejezetten sikeres film, azt lehet mondani, hogy egy bukott film, annak ellenére, hogy egy kiváló film, egy forradalmi koncepciót valósít meg. Ez az Andrew Niccolnak a Simon című filmje. Az Andrew Niccol az Hollywoodnak az egyik prófétája. Azt mondom, hogy az egyik legszebb reményű, gigászi tehetségű rendezője. És nem frázisokat pufogtatok, hanem valóban Andrew Niccol ez, akiről beszélek. Az, hogy a Gattakának az írója és a rendezője, az hagyján. Nem, de ő írta a Truman Show-t. Ő nem csak a Truman Show-t írta, ő írta és rendezte a Fegyverneppert. Ezek a filmek, ezek mind a 100 legjobb filmben vannak. Nemrégiben a NASA kutatói a Gattakát választották meg a leginkább valóra válni képes sci-fivé, míg a 2012-t természetesen a legkevésbé. De az te egy gagyi, most láttam nemrég. Szóval Andrew Niccol, én azt gondolom, hogy egy profétikus tehetségű rendező és író, és emellett pedig azt lehet mondani, hogy egy nagy társadalomkritikus, egy nagy globalizációkritikus, vagy médiakritikus. Hát a Truman Showhoz nem kell lábjegyzetet fűzni ez ügyben. A Simon, az pedig a Truman Show, hát akinek tetszett a Truman Show, már pedig mindenkinek tetszik a Truman Show. Az a Simont is látnia kell. Én nem tudom, hogy a Simon miért bukott meg. Abszolút nem sikeres a film. 6.4-es vagy 6.2-es vagy valami ilyesmi az IMDb-n. Hát sokkal könnyedebb. Tehát a fősnek a nyomasztó érzését, amit a filmbe elszenved, azt nem tudja átadni úgy a film. Nem zár úgy magába ez a világ. Valamit nagyon... Valószínűleg azért, mert a filmről sokkal inkább Hollywoodról szól, és azért Hollywood önmagáról azért nagyon nehezen tud olyan mélységbe így megnyilatkozni, mint mondjuk nem, a Truman Show, a TV Show világáról. Nem is Hollywoodról, a show businessről szól alapvetően, de ez a ugyanúgy, ahogy a Truman Show. Hollywoodi show businessből indul ki a sztori, mert ugye mondjuk el, hogy az a sztori, hogy van egy művészfilmes rendezőnk. Van egy művészfilmes rendezőnk. Egy amerikai művészfilmes rendezőnk. Akinek elege lesz a színészekből, mert a színészekkel csak baj van. Hogy mini diktátor, hogy neki kell a legnagyobb lakókocsi. Mini diktátor, egy rendező, ja, hogy az, a színészek, mini diktátorok. Hát igen. Úgy látjuk meg a rendezőt, hogy cukorkákat válogat, és a három színből válogatja ki a narancssárgát, mert a cseresznyés cukorra nem kerülhet a színművésznő elé. De ennek a rendezőnek olyan színésznőre van szüksége, aki az ő személyes kiterjedése. Ő akar létrehozni, megvalósítani egy koncepciót, és abba a koncepcióba pedig egy színművészt. És ilyet pedig hát nem árulnak a boltban. Vagy mégis? Nem tudni. Amihez a mi hősünk, ez a bizonyos Viktor Taranszky hozzájut. Taranszky, ez is mennyire jól, nem tudok elszakadni a gondolat, hogy nem Tarkovsky neve iklette ezt a igen, beszélő nevet. Igen, szinte biztosan. Na, tegyük hozzá, hogy Tarkovsky ellentétben Viktor Taranszky bűnrossz filmeket csinál. Nagyon gagyi művész filmeket csinál, de szerintem ez is egy belső geg a rendező részéről. Szóval az alaphelyzet az az, hogy Viktor Taranszkynak elege lesz a színészeiből. Rémes alakítás. Mondtam, hogy vacak. Nem, én rólad beszélek. Miért kell neked mindig magad alatt vágni a fát? Nekem? Magam alatt vágom? Igen. Elaine, tudod mi ez? Cukorka? Ez nem egyszerű cukorka, cseresznyés cukorka. Tudod, hogy én Viktor Taranszky kétszeres Oscar-díj jelöléssel a hátam mögött... Csak rövid film kategóriában. Egész pályafutásom legígéretesebb filmjének forgatásán miért járkálok? Nézd. Vackokkal, teli zsebbel. Gyanítom, hogy elmondod. Elárulom. Azért, mert Miss Nicola Enders, első osztályú szupermodell. Szerződésben kötötte ki, hogy cseresznyés cukorka sosem kerülhet elé. Továbbá szigorúan meghagyta, hogy bárhová veti a sors, 7 doboz cigarettának kell várnia, 3 nyitva, hogy mindig legyen pezsgőfürdője az öltözője közvetlen közelében, és bárhova is utazik, a Dajka első osztályon repül vele. És? Mi bajod van ezzel? Elaine, nincs gyereke. Nem érted? Gúnyt űznek belőlünk, tőlük függünk. Mi történt? Mindig is voltak filmsztárok, de régen nekünk dolgoztak, igaz? Mi mondtuk meg, hányas a kabát? Mi szabtuk meg, mit vesz le, mit vesz föl, kivel jár? Ezt akarod? Ha aláírta a szerződést, a neve is más lett. Ha úgy akartuk, akár többször is. Viktor, egy olyan kor iránt érzel nosztalgiát, amiben nem is értél. Én még emlékszem, miért lett belőlem filmes. Na. Te elfelejtetted. Ugyan kérlek. Na, bizony. New York, Cassavetes. Emlékszel? Na tessék. Hogy is volt? Valami fontosra vágytunk. Talán egy kis fényre. A sötétségben. Ahhoz elég egy lámpa, Viktor. A világosságot csempészni a szívekben. Persze. Azt hittük, ez a cél. Viktor, nekem is szép emlékeim vannak arról a korról, de most nem erről beszélünk, nem rólad, rólam, vagy egy fenkölt ideáról. Ez már üzlet, semmi más. Nem. Nézd körül, mit gondolsz, ki fizet mindezért? Ki fizet? Befektetés és megtérülés. Nem érdekel, ki fektetett be. Nem érdekel, ki fizet érte. Én filmet csinálok. Én felelek érte, Viktor. Azok a New York-i idők véget értek. Viktor Taranszky örököl egy szoftvert egy nagy rajongójától, aki létrehozza a virtuális színésznőt, akit Simonnak keresztel Taranszky. Ugye az a neve ennek, hogy Simulation One, vagyis egyes számú szimuláció, amit ő összevon és a Simont azt pedig úgy kell leírni, hogy az I betű az egy egyes, az O betű pedig egy nulla, ugyanis a Simon, a színésznő egyesek és nullák sorozata, egy virtuális sztárról van szó. Pontosabban egy olyan virtuális színésznőt kap, akit ő rakhat össze, a gépen összeválogatja a filmtörténet legnagyobb színésznőiből. Nem, már, ne, Simon már kész van, de hozzá tud. És hozzá az, tud hozzá keverni, tud, ő mixeli. Egy kis Audrey Hepburn. De egy ezreléket, egy ezreléket Audrey Hepburn szájából. De nem úgy, hogy Audrey Hepburn száját odarakja, csak egy hangulatnyit. Azt kell tudni, hogy Rachel Roberts fotomodell játsza Simont a filmben, tehát a virtuális színésznőt egy valódi színésznő játssza el a filmben. De azért tegyük az, hogy Rachel Roberts nagyon kevés filmben játszott. Egyetlen filmje van ez. A többi filmje az pedig tévé film vagy sorozat, úgyhogy nem vagyok benne biztos, de szerintem ő inkább modellkedésben. Hát világos. Ide tengette életét, mielőtt a filmbe került volna. És ez zseniális, nem? Egyrészt, másrészt, aki annyira másrészt meg, aki annyira bombázó, hogy rajzolni se tudnál szebbet. És hát ez ő ilyen, ez biztos. Ami kulcs a filmhez, mert nem tudom, mennyi időnk van még erről a filmről beszélni, de megadja a kulcsot a Viktor Taránszki rendező lánya a laptopján nézeget egy weboldalt, ahol a Pygmalion sztoriról van szó. És ugye ez a film, ez maga a Pygmalion sztori, tehát ugye az eredeti ókori görögöknél ez a történet arról szól, hogy van egy szobrász, aki készít egy szobrot és beleszeret, és aztán a Vénusz isten vagy Afrodité isten segítségével ez életre kell ez a szobor, és egymáséi lehetnek. Ugye a Pygmalion sztori, ez ketté ágazott, rengeteg a művészet történetében rengeteg feldolgozás van, és hol azt akarták vele magyarázni, hogy nem kell életre, és ez egy ilyen tragikus valami, hol azt meg, hogy életre kell, de a lényeg az, hogy arról szól, hogy a teremtéskor, a művész, amikor teremt, akkor a kulturális dimenziót alkotja meg, odalép át, és amit ott alkot, az önálló életre kell. Tehát az fölött egy idő után már nincs hatalma, és hát az értelmezések milliói előtt nyílik meg a lehetőség, és tök mindegy, hogy eredetileg a rendező mit gondolt, vagy fontos, de nem csak az számít. Leválik, igen, ez a posztmodern alaptézise, hogy a műalkotás leválik az alkotóról, és önálló életre kell, és az alkotónak onnantól már nincsen hatása rá. Mint egy elszabadult sárkány. Már úgy értem, hogy és el is nyelheti az alkotót. Hát hányszor beszéltünk itt az adásban arról, hogy van néhány emblematikus filmje egy-egy színésznek, és nem képes már szabadulni, menekülne előlük. Bizony. Vagy az Alphaville énekeséről beszélgettünk, aki 40-50 évesen újra énekli a Forever Young-ot. De az is köztudott például, hogy a Sir Arthur Conan Doyle, aki a Sherlock Holmes írta, ő gyűlölte a Sherlock Holmes, mert minden Sherlock Holmes bárnyékolta az ő személyét. Mindenki a Sherlock Holmesra volt kíváncsi, senki nem volt az íróra, Conan Doyle-ra kíváncsi, mert Conan Doyle mi? Ő csak egy doktor Watson, ő nem Holmes, ugye egy szám első személyben Watson személyében írta meg, mint egy naplót a Holmes regényeket, mindenki Holmesra volt kíváncsi, ezért aztán Conan Doyle meg is gyilkolta Holmes-t, de aztán amikor elfogyott a pénze, akkor kénytelen volt föltámasztani, mert Holmesból élt. Szóval, gyakorlatilag ugyanez történik a filmben is. Egy virtuális hős, aki most itt az a kérdés, hogy ki hozott létre kit, Sir Arthur Conan Doyle hozta létre Sherlock Holmes, vagy Sherlock Holmes hozta létre Sir Arthur Conan Doyle. Na itt a helyzet pontosan ugyanez Viktor Taranszkival és Simonnal. Ez egy vígjáték. Egy vígjáték, ami közben egy dráma, de mégis vígjátéki hangulatú és mégis vígjátékszerűen lett megrendezve. Az Andrew Niccol szerintem nagyszerű érzékkel billegteti a filmet. Nagyon jól lehet rajta röhögni, nagyon jól lehet rajta szórakozni, fantasztikus fordulatok vannak benne. Hát az, ahogyan rejtegeti a nem létező hősnőt, hát az fantasztikus. Vagy az a csúcsjelenet, amikor le akar számolni Simonnal a Viktor a rendező, és aljasabbnál aljasabb jelenetekben rakja bele a filmben, disznók között a sárban, menyasszony ruhába turkál a kondérba a moslékot. És aztán természetesen ez a nevét se adja Viktor Taranszki, hanem hát kiírja a végén, hogy rendeztem Simon. Nem saját magát akarja lejáratni ezt a filmet, és akik odáig rajongtak Simonért, utálkozva nézik a filmet, undorodnak, de amikor a függöny legördül, akkor felállnak és üvöltve tapsolnak, hogy bravo, bravo. Elmegy egy nagyszabású hollywoodi pöpec partira, és nem készül interjú, se egy cikk, még csak le se tudjuk fotózni! Ezt vágjátok a képembe! Senki sem csinál fotókat. Még senki sem csinált fotókat. A legjobb embereink vannak rajta. Tűd még jobbakat! Mi van Taranski megfigyelésével? Mindenhová követték, ahová ment. Minden portást és pincért megvesztegettek. De ez a Simon nevű nő ügyes. Nyilvánvalóan nem ez a valódi neve. Fedőnévvel takarózik. Álnével jelentkezik be mindenhol. Minden éjszaka másik szállodába költözik. Mi van a műholdas képeken? Mit látsz? Semmit. Az űrből se látsz semmit? És az új lenyomatok? Beporoztuk az egész szállodai szobát. Találtunk pár új lenyomatot Taranskitól. Sokat magától, de tőle egyet sem. Senki sem ilyen tökéletes, ilyen tiszta. Egyszer Teréz anyát is nyakon csíptem, aztán meghalt. És már egy garas sem él. Én már tudom, hogy ugrasztom ki a nyulat a bokorból. Egy leleplező sztorival a gyerekkoráról. Már megvan? Majd meg lesz, amint készen leszel vele. Ez a... Amikor azt nyomozom, hogy ez a film ez miért nem lett ennél sokkal sikeresebb, miért nem aratta le az őt megillető babérokat, akkor nem tudok másra gyanakodni, mint hogy olyan mértékben megelőzte a korát, hogy most még korán van ehhez, most még az emberek nem fogják föl, hogy amit látnak, az a jövő. Ténylegesen ez a jövő. Ma már komputeranimáció segítségével az emberi arcon, az emberi játékon, az emberi jelenléten kívül bármit meg tudnak rajzolni. Ma már a fantasy, a fantázia 100%-osan életre kell, ami nem az ember személyét, nem az ember mimikáját jelenti. De már abban is hatalmas előrelépések mutatkoznak. Hosszú távon mi, már a mi életünkben meg fog történni, hogy lesznek új Audrey Hepburn filmek, meg lesznek új Ingrid Bergman filmek, és elő fogják venni újra Humphrey Bogartot, aki együtt fog játszani Brad Pitt-tel. És ez, igen, ez realitás lesz, mert mind Humphrey Bogartnak az összes gesztusa megvan filmen. Ezeket újra lehet konfigurálni. Ennek semmi akadály, újra lehet... Tehát a jövő nem a színészeké, a jövő a szoftvereké, és ez a film ezt a jövőt idézi meg, látnotok kell. Gyakorlatilag Hollywood már eddig is ezt csinálta a szoftverek nélkül, amikor Brad Pittet legyártják, akkor ő ugye egy Robert Redford, a kiöregedő Robert Redford helyett. És egyébként tényleg ma már olyan filmek készülnek, például az Én a Robot című film, amit én személyesen szeretek, de hát nézem a filmet, és nem tudom már szétválasztani, hogy mi az, ami szoftverrel rajzolt, és mi az, ami még élőbe leforgatott rész, és hát egy kicsit ilyen rajzfilmszerűvé válik az egész. De hogyha azt akarjuk megnézni, ugye azt mondtad, hogy miért nem lett nagyobb ez a film, mert hogy nem értik még, én meg azt akarom megnézni, hogy miért nem bukott nagyobbat, akkor azért, mert beleraktak egy röhelyes csavart, hogy ezt a szoftver színésznőt, ezt nem egy ilyen új kütyük és high-tech iránt rendkívül nyitott rendező kezdi el használni, hanem a csavar az, hogy egy ilyen régi vágású művész, és ettől szatirikus, ettől groteszk az egész, mert ugye, ha valakik utálják ezeket a szoftvereket, akkor a régi vágású művész filmes rendező. Mert nem látják benne azt, hogy az élő hús az romlandó. Azt tudjuk, hogy az. Ott bármi közbe jöhet, 100%. Nem tudja átvinni a koncepcióját, a vízióját a rendező a celluloidra. De hogyha mindent ő maga irányít, tehát ezeknek az egomániás rendezőknek úgyis az az álmuk, hogy mindent maguk irányítsanak, itt a színésznő egy olyan kesztyűsbábbá válik, aki 100%-osan élethű. Hello! Hello, Theodore! Hadd fejezzem ki, mennyire örülök, hogy ilyen nagyszerű gárda gyűlt össze az örökkön örökkére. Ne feledjük a feltételt. Aki itt dolgozik, sohasem próbál Simonnal, sosem forgat Simonnal. Mi több, kapcsolatba se léphet Simonnal bármikor, bármiért, bármi lesz. Rendben. És az ágyjelenetek? Filmtrükk. Neki? Neked. Figyelem. Simon szeretne beszélni veletek, rögvest már is a forgatás előtt. Oh. Azt hiszem már a vonalban van. Simon, ott van? Itt vagyok, Mr. Terence. Akár csak mi, Simon. Magamra hagyna a kollégáimmal, Mr. Taranski, hogy jobban megismerjük egymást. De mennyire? Mindjárt jövök. Azzal kezdeném, hogy bocsánatot kell kérnem tőletek. Tudom, hogy szokatlan módszer, de rájöttem, hogy jobban kijövök az emberekkel, ha nincsenek ott. Ó, persze. Na-na. Nem szaporítom a szót. Csupán annyit mondok, hogy remek alkotás lesz, ha mi mind bízunk a rendező látomásában. Mindig tegyétek, amit a rendező mond. Kételj esetén, tegyétek, amit ő tenne. Tudom, hogy nagyszerű művet hozunk létre. Úgy bizony. Kétségtelen. A hús romlandóságának és a bitek romlatlanságának a kis eposza ez. Pont erről van szó, hogy ha valaki nem száll alá közénk, nem vesz részt a hétköznapi csetlés botlásainkba, nem jelenvaló, nem levegőt szív be, és nem széndioxidot fúj ki, és bont le szenet fehérjévé, vagy mit, tehát akkor megistenül, akkor éterivé válik. Izgalmas, érdekes, hát, titokzatos. Hát igen, tehát hogy az állandó jelenlétnél a soha jelen nem lét csak az, ami vonzóbb, és az, ami kultikusabb, és az, ami ellenállhatatlanabb, és magával ragadóbb. És ez az, amihez a Viktor Taranszky nagyon ért, hogy rejtegesse ezt a nem létező színésznő Simont. Viktor Taranszky egy olyan művészfilmes, aki nem a dogma filmeket kezdi el majmolni, hogy csak semmi szoftver, meg maradjunk a hagyományos eszközöknél. Ő nem a Pokolgép együttes után szalad, aki a 80-as években ráírta a lemezére, hogy ezt a lemezt emberek és nem gépek készítették. Ő egy olyan művészfilmes, aki fejest ugrik kínjában a high-techbe, de ami nagyon érdekes, hogy legalább annyira a celeb világról is szól ez a film, és tesz egy érdekes javaslatot a vége felé, hogy hogyan tudod ezt kezelni, nem tudsz elmenekülni előle, de működtess egy hazugságot, amit rakj ki a kirakatba, és közben próbáld élni a saját életedet. Ez is érdekes, a film betétdalát hallottátok, a Natural Woman című számot, a Természetes Nő című számot, amelyet Simon énekel, akiben aztán semmi természetes nincs, már amennyiben az egyeseket és a nullákat nem tekintjük a természetből fakadónak. Nos. Egyébként nekem kérdés a filmben, lehet, hogy van, aki látta a filmet, hogy a kislánya a rendezőnek az tudja-e, hogy mi történik. Végül is nézi ezt a Pygmalionról szóló weboldalt a laptopján. Nem tudja. Hogy az anyával boldogan ugrál Simon koncertjén, mert ilyenje is van Simonnak. Tehát koncertje van, hologram vetítővel vetíti. Ez ma már létező technika egyébként. Van az a népszerű szólásmondás, Hobó kedvenc szólása, hogy haj meg és nagy leszel. Ennél egy biztosabb garancia van arra, hogy nagy leszel, ha meg se születsz. Az a nagyon vicces pillanat a filmben, amikor ugye Viktor Taranszky a rendező szeretne, akit az Al Pacino alakít, szeretne kilépni Simonnak az árnyékából, hát ki sem látszik Simon mögül, és ebből elege lesz, és le akarja rombolni Simont, csak úgy, ahogyan Conan Doyle Sherlock Holmes meggyilkolta. Ez a terve Simonnal, úgyhogy mindjárt le is szervez neki egy tévéinterjút. Ugye Simonnak olyan virtuális interjúi vannak egy tévéképernyőn keresztül valami a harmadik világból. Ő sosem megy be a stúdióba. De olyan pofátlan állat, hogy a harmadik világból jelentkezik Simon, és mögötte de semmi egy olyan képet vetít mögé, hogy a harmadik világban, és ilyen patkányok rohangálnak, meg így a szemetet fújja a szél mögötte, és ő meg ilyen tökéletes minkben ott ül valami székben a harmadik világból. És könnyezik. Jó, nyilván, és ilyen könnycseppeket, ilyen bitekből könnycseppeket rajzol hát neki. Hát konkrétan van egy gomba klaviatúrán, hogy tírsz. Tírsz, és azt megnyomja, és a kétszer nyomja meg, vagy háromszor, hogy nagyon beragad a gombak, nagyon elrendnek a könnyei Simonnak. Iszonyat vicces, és mondom, ez az interjú, amelynek a keretében le akarja rombolni Simonnak a fémjét, a hírnevét, az külön fantasztikusan nagyon-nagyon szórakoztató. Folytatjuk a Jó reggelt műsorát. És ismét itt vagyunk a nagyszerű Simonnál. Simon, a szünet előtt meglehetősen kétértelmű nyilatkozatot tett. Úgy vélem, minden általános iskolába kellene lőtér. Különben hogy védenék meg magukat a gyerekek? Ha lyuk van az ózonpajzson, hogy én még nem láttam. Bevándorlás. Minek? Nem vagyunk így is elegen? Isten bundának teremtette a nyesteket. Kóstolt már delfint? Roston sütve egy csipet fokhagymával. Mindenki a cigaretta hátrányairól papol. Nézzük az előnyeit. Az ember nem zabál annyit, és van mit fognia a kezében. Sose kert el. Olyan szókimondó, még ezért is imádják. Nem lehet, olyan. Nem lehet elpusztítani. Simon elpusztíthatatlan, mivel hogy nincs lelke és nincs teste. És nagyon sok magyar celeb van, akinek ha teste van is, de lelke az nagyon picike, és ők is mondhatnak bármit, mert már imádjuk őket. A létezés a puszta látszat. Olyan Simon-szerűek a mi celebjeink, úgy látom. Van egy jó mondat a Viktor Taranszkynek a filmben, hogy azon filozik, hogy most végülis akkor mi a valóság, amikor elkezd dolgozni ezzel a szoftverrel, és akkor meggyőzi magát, hogy a valóság, a munka, a munkában van a valóság. Hát ugye a miniszterelnökünk is ezt jelentette be az Európa Parlamentbe, hogy a munka fogja kiúzni Európát, de ez a rendező legalább a végén őszintén bevallja magának, hogy igazából ezt az egész Simonos trükköt saját maga miatt csinálta. osztályozzuk le ezt a filmet, szerintem 8,5. Hát nem, szerintem azért ennyi nincsen. Szerintem egy 7-es. Én imádom ezt a filmet. Már 6-szor láttam. Annyi fordulat. Annyi, de annyi Maró csavar kritika. Van benne. Újra meg újra. És, annyi, és olyan erős modernitás kritika. És annyira mai és problémát. Annyira friss és erős. És na ez az a film, ami nem szorul az Al Pacinóra, mert nélküle is kiváló lenne, de hát Al Pacino azért mindenen egy pontot mindenen fölfelé hajt, azt gondolom, ha ő jelen van. Itt egy tökéletesen azonosulható 100%-os hőst játszik, amit egyébként... Hát hőst, tehát azért hát ő a magának hős. Is hazudik, meg na jó, de napjaink hősei azok esendőek. Magunkra ismerjük bennük, és így tudunk azonosulni velük. Na ő ilyen, Viktor Taranszky. Lépjünk is tovább Al Pacino életművében. Azt nem mondtuk el, hogy a mai négy film, próbáltunk így összefüggéseket, hasonlóságokat találni a négy filmbe, hát ebbe a négy filmbe erőltetve se lehetne, semmi, de semmi közös nincs. Ugye négy teljesen különböző filmről van szó, és négy teljesen különböző szerepről van szó Al Pacino esetében. Ugye volt eddig egy Simonunk, ami már-már sci-fi, indítottunk egy filmmel. Egy gangster filmmel, és most pedig következik egy Shakespeare feldolgozás. A Shakespeare legvitatottabb, vagy legbotrányosabb darabjának, persze napjainkban legbotrányosabb darabjának, a Velencei Kalmárnak. Aminek eredeti címe... The Merchant of Venice, miért? Nem, az eredeti címe a Velencei Zsidó volt. Hát a kurucinfó szóhasználatával a Velencei Kajmán. Ugye? Ez az, amire azt lehet mondani, hogy a legmegosztóbb napjainkban. És ettől kevesen, az egyik legizgalmasabb. Nem kevesen tekintik egy antiszemita pamfletnek a Shakespeare-nek ezt a darabját, de hát nem lehet kihamisítani a Shakespeare életműből. Nyilván Shakespeare a 16. században élt, és nyilván saját korának a gyermeke volt 400 évvel a holokauszt előtt. Mit írtak a Népszabadságban erről a filmről? Hát kritizálták a filmet, igen. És azt írták a filmről a Népszabadságban, hogy úgy csinál a rendező, nem vesz tudomást a holokausztról. Hát, hogy egészen más utat választ, mindenről nem tud, marad a szövegnél. Nem tud a holokausztról? Shakespeare nem tud a holokausztról? Ez botrány! Hogy nem tud a holokausztról? Lehetséges, hogy 400 évvel korábban élt? Nem, Robi, hogyan? A rendező. Hogy nem rendező. Álmodta meg? Hát, milyen drámaíró az ilyen? Michael Redford nem tud a holokausztról. De mit tudjon a holokausztról, hogy ő Shakespeare-t rendez? De hát Isten... Hogy rendezze el a holokausztot egy Shakespeare nem, darabba? Nem, hát arról van szó, hogy az Isten szerelmére ez a film úgy indul, hogy némán különböző szövegeket vágnak be egymás után, amik szinte didaktikusan igen, elmagyarázzák, igen. Hogy a 16. században általános volt a zsidó ellenesség Európában, és ezen persze a zsidóknak nem lehetett birtokuk, ezért kénytelenek voltak pénztőkével foglalkozni, kölcsönözni, ami és a katolikus egyház szerint, ahogy ma is az iszlámban még az uzsora, a kamata az büntetendő volt, de azért persze a gazdag kereskedő királyok persze elfogadták orrukat befogva, de nem erről van szó, hanem hogy a 16. században azt mondja ez a brit film, általános volt a zsidó ellenség. Bocsánat, a 16. századi Magyarországon, főleg Erdélyben nem. Erdélyben, Európában a legnagyobb mérvű vallásszabadság volt abban az időben. Olyan üldözött vallási irányzatok működhettek szabadon, amik sehol máshol Európában. Csak hát ugye ez nem köztudott, mert ez ugye nem Nyugat-Európa történet, és nem illik bele a nyugat-európai előítéletekbe, amik hazánkkal meg a régióval kapcsolatosak. De vissza az eredeti problémához. Ezt a sztorit, a Velencei Kalmárt nem lehet holokauszt utáni tudattal nézni, mert úgy annak az ismereti, a nácizmusnak az árnyékában ez más értelmezést kap. Itt Shylock, a film negatív hőse. A fő gonosz a filmben. Várjál, Robi, egyrészt nem eredendő gonosz, hanem az ő gonoszsága nagyon is érthető. Amennyi megaláztatást, amilyen veszteségeket elszenvedett, az tulajdon lányát... Meghalt a felesége. A lányát a keresztények elszöktették. Ezen kívül meg hát napról napra leköpik az utcán, mert megvetik, zsidó. Hogy mondjam, ő nem az egész zsidóságért, nem, ő nem egy judzüsz, nem a komplett zsidóságért áll helyt. Ő egy olyan zsidó, aki, hát hogy mondjam, akinek nincsen olyan eszménye, nincsen olyan példa előtte, mint Jézus Krisztus, ez az igazság, ószövetségi erkölcse van, és abból a legrosszabbat hozza ki. Tehát pont ezzel mentik Shakespeare-t, és szerintem teljesen logikusan, hogy Shakespeare az eredeti sztoriból ugye mindig nagyon sokszor hozott sztorikat gyúrt újra. Shakespeare pszichológiailag alátámasztja a megrögzött elvetemültségét, már-már gonoszságát Shylocknak, a zsidó uzsorásnak. Tehát ő megmutatja azt, hogy milyen motivációi voltak erre. Független attól, hogy a saját korának a szülötte, amiben ugye belefért az, hogy jókat röhögjenek egy olyan sztorin, ahol Shylock a zsidó uzsorás, aki persze pórul jár. Ez nem mulatságos, de ez nem mulatságos. És nem is úgy jár pórul egyébként. És ez a filmet... A végén azért történik egy erkölcsi jóvátétel, ugye Shylockot nem csak, hogy megbüntetik, hanem egy erkölcsi példamutatásban is részesítik. Azáltal, hogy nem szabják ki rá azt, amit ő Antóniónak szánt, ugye? A halált. Hát, szörnyű ez az egész eredeti dráma, hiszen a végén a vagyonát veszik el tőle, és még ki is kell térni a saját hitéből, hát és kereszténnyé válnia. Elveszik az Istenét, elveszik a vagyonát, így tulajdonképpen mindent elveszít az életén kívül. És ez a film azért zseniális, mert meg tudja oldani azt, hogy hogyan tudunk egy mai olvasatot adni ennek a Shakespeare drámának, és ebben szerintem semmi, de semmi PC álszenteskedés nincsen, hanem egyszerűen arról szól, hogy ez a Shakespeare dráma ugyanolyan zseniális, mint a többi, amit írt, abszolút friss, izgalmas, ma is nézhető, de képesek vagyunk úgy leadni egy színházba, vagy itt ebben az esetben egy filmvásznon, hogy ez megfeleljen a mai nézőpontunknak. A másik nagyon vitatható állítása ennek a népszabadság kritikának, amikor azt mondja, hogy a Shylocknak a lánya, egy zsidó lány, akit megszöktetnek, hogy ő is... Meg akar ő szökni, nem úgy szöktetik őt. Ő meg is akar szökni, hiszen be van zárva egy gettó életbe, és szeretne ebből fiatal lányként kitörni, és azt mondja, ő is keresztény lett, de ragyog a változás fényétől, úgy látszik helyreállt a világrend. Legalábbis ebben a fegyelmezett filmben. Hát ha a kritikus figyelt volna, akkor a lánya végén ott tartja a kezén azt a gyűrűt, amit az apja adott neki, ha jól emlékszem, ezt még az anyjától. Nem adja el egy majomér? És mégse adja el egy majomér, ahogy híreztelték róla az egyik követe a Shylocknak, hozta a híreket. Ez már a rendező. Ez biztos, hogy a rendező rakta hozzá, és ettől jó ez a film, hogy kiszedi ezt a Velencei Kalmárt a vígjáték kategóriából, amúgy is félúton van a vígjáték és a tragédia között, és egy tragédiát csinál belőle. Tehát nem a vígjáték a szerelmi számára lényeg, hanem az, ami történik Shylockkal meg a lányával. Shylock, akit Al Pacino játszik, Antóniónak, Jeremy Irons által alakított Antóniónak uzsora kölcsönt ad, méghozzá 300 dukátot, azzal a feltétellel, hogy Antónió zálogba a kölcsön fejében saját húsából 1 fontot kínál fel. Ez csak itt poénként ragasztották eredetileg hozzá. Poénnak tűnt, de Shylocknak már akkor gonosz tervei voltak ezzel kapcsolatban. Antonio röhögve aláírja ezt, hiszen 3 vagy akárhány gályája odakint a tengerem jön visszafelé, hogy a kikötőbe érjenek, csak aztán szerencsétlenségére ezek a gályák, ezek hajótörést szenvednek. Minden esetre ekkor még az uzsora kölcsön nem tűnik végzetesnek. Nos, Shylock, leszünk-e az adósaid? Signor Antonio, te a Rialto nem egyszer és nem kétszer becsméreltél engem, amiért a pénzem után kamatot szedek. Én tűrtem csöndes bálvonogatással, mert a tűrés egész törzsünk osztály része. Hitetlennek neveztél, vérednek, és leköpted zsidó kaftánomat. Csupán mert hasznát vettem a vagyonomnak. Most úgy tetszik, hogy szükséged van rám. Most jössz hozzám, és azt mondod, Shylock, pénz kéne nekünk. Így beszélsz most? Te kinek nyál a szakállamra fröcskölt? És aki elrúgtál, mint ahogy kóbor korcsot szokás a küszöbödről, most pénz kell neked? Mit válaszoljak erre? Ne ezt mondjam-e. Van ebnek pénze? Adhat-e vajon kölcsön egy korcs 3000 dukátot? Vagy meghajoljak, és rabszolga hangon, alázatos elfojtott suttogással icoljak, ezt épp uraság? Te leköptél a múlt szerdán, és még belém is rúgtál. Volt, amikor kutyának mondtál, s a jóságodért cserébe Kölcsön adjak neked ennyi pénzt. Hallod, miket beszél? Mondanám most is örömmel, s megrugnálak, leköpnélek megint. Ha kölcsön adod a pénzt, ne úgy add, mint egy barátnak, hisz barátja medőércéből nem, de nem húsz hasznot jó barát. Hm? Kölcsönözd inkább ellenednek, aki ha megszorul, derűsebb arccal cipolyozhatod, még meg nem fizet. Mondd, miért viharzol így, a barátod lehetnék? És elnyerném kegyet? Feledném a szennyet, amivel meggaláztál. Megadnám, ami kell neked, és egy szemernyi kamatot se szednék a pénzem után. És te meg sem hallgatsz. Nem kedves az ajánlatom? Oh, nem. Nagyon kedves. Ne hidd. E kedvességnek tanúságát adom. Jár velem egy jegyzőhöz, és írd ott alá a kezes levelet, s a tréfa kedvéért azt is, hogy ha nem fizetnél ekkor meg ekkor, itt meg itt ennyit meg ennyit a kikötésben megjelöltek szerint, a bánat pénzem az legyen, hogy kivághatok egy fontot szép húsadból. Testednek a ma részén, ahol éppen a kedvem tartja. Egy másik kritikát, amikor néztem, a Mancsba jelent meg, azt mondja, hogy hát az antiszemitizmus feszültséget a film kapcsán azt a Redford, a rendező, az letudja már az elején azzal, hogy egyszerűen ilyen gépiesen benyom néhány sort így a vászonra, és elmagyarázza a 16. századi Európa viszonyait. Hát ez egy mekkora tévedés, hát az Al Pacinónak az egész alakítása azon izmozik, azon izzad, amúgy zseniális alakítás, hogy ezt az egész eredeti... Átélhetővé tegye. Hogy ez eredetileg 16. századból egy valóban antiszemita elemeket hordozó drámát egy nem antiszemita filmé transformáljon át. Hát ezen szenved végig az Al Pacino, ezt a rendező ezt nem tudja. Kell, de ezt így is kell játszani. Szó nincsen arról, hogy Shakespeare bármelyik figuráját karikaturisztikusan rajzolta volna meg. Főleg egy ilyen drámában, ugye ez nem egy vígjáték. Bár egyébként vannak benne, tehát a Shakespeare-nél mindig vannak ilyen romantikus mellékzöngék, ebben a filmben is megvannak a romantikus mellékzöngék, de ez a szál, ez nagyon erősen drámai, és az Al Pacino egy nagyon valóságos hőst formál Shylockból, és Shylock egy nagyon-nagyon valóságos valaki, egy megkeseredett ember, akit a bosszú éltet, mivel hogy már semmilyen sincsen azon kívül. És amikor sír a függönyt markolászva otthon, amikor a lányát látja, hogy megszöktették. Hát ez nyilván nem így játszották évszázadokig a darabot, hogy egy ilyen kisfiúként összekuporodva síró, hanem egy ilyen gonosz zsugori bankárként. Ugye nagyon fontos, hogy nagyon sokféle szereplő marokkói hercegtől kezdve, nem tudom, még van a Shakespeare darabokból, de itt Shylock nem egy zsidó, hanem a zsidó, tehát a zsidó figurája. Shakespeare nagyon jól megalapozta azért a sztori vezetésben, hogy Shylock hogyan vált ezzé, ami. Tehát Shylock nem eredendően gonosz. Shylockot annyi csapás éri, hogy de itt arról van szó, hogy a Krisztus nélkül és a csapásoknak a súlya alatt hogyan is válhatott volna Shylock mássá. Tehát nem állt előtte egy olyan példa, amely egy olyan erkölcsi iránytű lett volna, amelynek a nyomán tudhatta volna, hogy a kegyelem, hogy a szeretet, hogy az egy olyan érték. Ma már ezek az értékek a modernitásban, a humanizmus nyomán általános érvényűek lettek. Hát már nem kötődnek olyan szorosan a kereszténységhez, de akkor ez egy teljesen más korszak hát volt, igen. És akkor a vallás az nagyon-nagyon szorosan és nagyon-nagyon direkt módon áthatotta az emberi erkölcsöt. A zsidók számára nem létezett a krisztusi példa, vagyis nem mint példa létezett, hanem ő egy elutasított próféta volt, egy hamis próféta volt. Jézus. Vagy csak egy proféta a sok közül, vagy csak egy mágus, vagy csak egy rabbi. Semmiképp se a világtörténelem központi figurája, míg a kereszténységnek ugye az egyik alapvető tanítása az, hogy hogy nem az ember van a törvényért, hanem a törvény van az emberért. És pontosan. És hogy a szívedbe van írva a törvény, és hogy nem a kőbe. Tehát tök mindegy, mi van azon a szerződésen, hogy te kivághatsz egy font húst vagy nem, hanem hogyha ember vagy, ma akkor... Ma már ez nem kötődik. De még könnyen. A humanizmusnak pont az a lényege, hogy ma már mindenki keresztény, és ehhez már Isten se kell, és Jézus se kell, mert a humanizmus az exportálta és univerzálissá tette a keresztény erkölcsöt. Ebben, hát ezért köszönet Thomas Mannnak, meg még jó pár olyan nagy szerzőnek és gondolkodónak, aki ezt a munkát elvégezte a 20. század folyamán. De a 16. században ez a történet egy meg nem váltott emberről, egy a megváltás lehetőségén, körén kívül élő emberről szól. És Shylock sorsát szellemtörténetileg, személyét szellemtörténeti kontextusban kell látni. És úgy értelmezhető jól. Nem hallottad, volt-e Antóniónak vesztesége a tengeren? Csak vigyázzon az álomjára. Azért, ha elveszti, nem akarod majd a húsát. Mire jó az? Halat fogni vele. Ha más nem is hízlalhat, majd hízlalja a bosszumat. Pacskondiázott engem, és elütött 500 000-tól. Nevetett, ha vesztettem, csúfolt, ha nyertem. Gyalázta népemet, gáncsolta üzletem, hűtötte barátim, fűtötte ellenim, s mindezt miért? Mert zsidó vagyok. A zsidónak nincs szeme? A zsidónak nincs keze? Szervei, méretei, érzéke, érzelme, szenvedélye? Nem ugyanazt eszi? Nem egy azon fegyver sebzi? Nem egy azon bajok bántják? Nem egy azon gyógyszer gyógyítja? Nem egy azon tél és nyár hűti és hevíti, mint a keresztényt? Ha megszúrtok, talán nem vérzünk? Ha csiklandoztok, nem nevetünk? Ha megmérgeztek, nem halunk meg? És ha meggyaláztok, ne álljunk bosszút? Ha mindenben hasonlítunk, ebben is hasonlítani fogunk. Ha egy zsidó sért keresztényt, azt alázattal tűri, bosszút áll. Ha egy keresztény sért zsidót, hogyan tűri a sértést? Keresztény példa szerint. Hát bosszúval. Amire ti tanítottatok, azt a gazságot művelem. Nem lesz benne köszönet, de fölülmúlom majd a mestereimet. Hát létezik ennél antirasszistább monológ? Lehet ennél antirasszistább monológot írni, mint amit Shakespeare írt itt a Shylocknak a szájába? El lehet ennél jobban magyarázni ennek az embernek a belső motivumrendszerét? Tudod, milyen érzésem van, Robi? A motivációja? Ahogyan ezt a Shakespeare monológot hallottam, olyan érzésem van, mint a Shakespeare egy ilyen fordított PC világba élt volna, ahol közkeletű gondolat volt, hogy röhögjünk egy jót a rohadt zsugori zsidó uzsoráson, de ő ennek ellenére nem mert teljesen szembe menni ezzel az anti-PC világgal, de azért megpróbált belecsempészni egy ilyen gondolatot. De elmélyítette ezt a karakter, tehát itt nem az öncélúan gonosz és zsugori zsidóról van szó. Egyébként meg itt a nagy tévedése az a Shylocknak. A Shylock arról beszél, hogy a keresztények is bosszút állnak, akkor mi majd nem állunk bosszút, csak a különbség az, hogy amikor a keresztények bosszút állnak, az bűn. Amikor pedig ez a korzsidói bosszút állnak, igen, nem, hát amikor ők bosszút állnak, akkor azért ők el fognak kárhozni, akkor azt nekik meg kell gyónni, az bűn. Tehát itt a probléma éppen ezzel van, és ez az, amit a Shylock nem ért, hogy ők a saját bűntudatukkal, meg a saját istenüknek, mennek a saját Krisztusuknak a parancsolatával mennek szembe, a Shylock pedig hátszéllel hajózik, egy ugyanilyen erkölcsi súlyt nélkülözve. Így van. Na, itt éppen erről van szó. Szóval a Velencei Kalmár című film az Shakespearenek az egyik legvitatottabb alkotása, és azt gondolom, hogy a Michael Redford, a William Shakespeare és az Al Pacino éppen eleget tesz azért, hogy így együtt megfelelően árnyaltá tegye ezt a karaktert, és hogy ne legyen igaza például Tóth Avi Árpádnak. Aki szerint ezt a filmet nem érdemes megnézni, maximum eső napon, mert ez a film maximum Al Pacino rajongóknak kötelező, illetve Shakespeare kedvelőknek, hát szerintem ez a két kategória, hát ez így lefedi a nézők 80%-át. Igen, és a maradék meg ne nézze. Shylock, a világ azt hiszi, és mi magunk is, hogy megjátszott komisságodat a végső pillanatig, s aztán váratlan irgalmat gyakorolsz, mely még váratlanabb lesz, mint különös álkegyetlenséget. Mit mondasz, zsidó? Várjuk szelid válaszodat. Kegyelmeddel közöltem, hogy mi a célom. És meg is esküdtem Szent Szombatunkra, hogy zálogomnak tárgyát illőn megkapom. Ha megtagadod, a város szabadsága szenved csorbát és törvényeitek. Azt kérdezed, miért ragaszkodom inkább egy darab emberhúshoz a 3000 dukátom helyett? Erre nincs válaszom, de mondjuk, hogy így tartja kedvem. Elég a válasz. Mondjuk, hogy a házamban egy patkány zavar, és én szívesen adnék 10000 dukátot, hogy elpusztuljon. Na, elég ennyi válasz? Van ember, ki a malac pecsenyét utálja. Más megőrül, ha meglát egy cicát. És van ki, ha a duda szól, vizeletét nem tudja tartani. Mert az ösztön, a szenvedély ura dönti el, kénye kedvére ki mit szeret, utál. Hát itt a válasz. Amint, hogy nincsen határozott oka, miért nem bírja emez a disznósültet, ez meg az ártatlan macskát miért nem, az pedig a szőrdudát, s mind kénytelen engedni szégyenének, s másokat sérteni ő, aki a sértet, így magam sem tudom indokolni, s nem is akarom, csak megrögzött undorral, s mély gyűlöletemmel, melyel Antonio iránt viseltetem, hogy jogommal így üldözöm. Elég a válasz? Nem! Nem! Nem! Három ezer dukátodért! Itt van 6000. Ha 6000-ből mind a 6000 dukát 6-szor osztódnék, még egyszer annyi dukáttá, nem fogadnám el. Nekem zálogom kell. Irgalmat hogy remélsz, ha nem gyakorlod? Milyen határozattól féljek, ha törvényt nem szegek? Birtokotokban számos rabszolga van, s élnek, mint szamarak, összvérek, kutyák, nehéz, nyomorúságos a rabéletet, mert megvetettétek őket. Na, engedjétek szabadon őket. Üljenek nász sarjaitokkal! Miért izzadnak teher alatt? Ágyukat vessék oly lágyra, mint a tiéteket! S ínyüket kényeztessék a ti étketekkel! Azt mondjátok, ők a mi rabjaink? Ezt felelem én is. Azt a font húst, amelyet belőle kérek, már drágán megvettem. Az enyém. Az enyém! És el is veszem. Ha nem adjátok meg, fúj törvényetekre! Akkor mit sem érnek Velence törvényei? Várom hát az ítéletet. Ördögi a logikája Shylocknak, de kikezdhetetlen. Tehát nem igaz, hogy mennyire igaza van, hogy mennyire képmutató világ ez. Például a rabszolgák esetében, és így közben a filmben egy négert mutatnak, ahogy legyezi az urát. Igen, egy nagyon-nagyon sötét logika, de nagyon következetes. Ördög ilyen következetes logika. Szerintem egy 8-as film. 8-as. A Velencei kalmár. Al Pacino nagyon emlékezetes alakításával, és most az utolsó fél órában az ő 2010-es filmjéről fogunk beszélni, mármint Al Pacino 2010-es filmjéről. Végvári Tamás már nincs köztünk, ezért ennek a filmnek, hogyha a szinkronizált változatát választjátok, Revicki akkor Revicki Gábor. Gábor lesz a hangja Al Pacinónak. És nem is rossz, és mivel ez egy életrajzi film, ezért amikor ugye egy ténylegesen élő vagy élt szeméről van szó, ilyen szempontból így észre se vesszük a váltást, hogy a jó öreg bejáratott szinkronak helyett egy új van. Fantasztikus játék. Soha eddig nem ismert arcát látjuk az Al Pacinónak. Itt már nem egy fekete hajú, feltúrt hajú, hanem egy öreg, sármos, egy ember. Sármos férfi. Igen, igen, 2002-ben igen. Még egy, így volt. Egy nagyon öntörvényű. Őszhajú öreg ember. Hajlott hátú. De egy akkora humanista, amekkorát a föld a hátán nem hordott. Pont ez Jack Kevorkian, hogy az örmény származású amerikai orvos, akit Dr. Halálnak hívtak széltében hosszában Amerikában. Mert az eutanáziát merte gyakorolni. De ő pont, az eutanázia doktor. És pont ezt akartam mondani, hogy mennyire szomorú szokott lenni, amikor feltűnik megjelenik egy szeretett színész a filmvászon, és észreveszed, hogy már őszül, amikor Michael Douglas meglátod a Wonder Boyban, ahol már nem Steve Tiprot játszik, hanem egy ilyen ráncosodó tanárt, vagy mennyire szánalmas, amikor az öreg régen elnök nézi a régi cowboy filmjét, és akkor meglátod először az Al Pacinot töregemberként, és a szívedhez kapsz, de szinte az első képkockánál rájössz, hogy itt egy velejéig élettel teli forradalmát fogsz látni, aki leiskoláz mindennál a fiatalabb embert abban, hogy hogyan lehet egy társadalmat egy rossz elképzelésből eljuttatni egy... A kegyelem állapotába. Nekem személy szerint a magam nevében nyilatkozok, aztán majd elmondod a magadét. Nehezemre esik kifejezni, hogy mennyire tisztelem, és hogy mennyire nagyra tartom Jack Kevorkian doktort, akiről ez a film szól. Látnotok kell a filmet, a 20. század egyik legfontosabb emberéről szól, arról az orvosról, aki átlépte azt a Rubikont, amit erkölcsi Rubikonnak tüntetnek fel, és valóban erkölcsi Rubikon, csak nem abban az értelemben, ahogyan jó, azt ők értik. Jó, most amerikai szemszögben, mert ugye elhangzik a filmben, hogy Hollandiában már van eutanázia, tehát nem biztos, hogy ő az eutanázia gondolatának a legforradalmi buttörője. Ma már van, de hát ez 15 várja. 93-ban indul a sztori, 90-es években játszódik a sztori. 17 évvel ezelőtt, tehát ő volt az úttörő, ne beszéljünk Amerikában, már, hol volt akkor, az Egyesült hol volt akkor Európában nem... eutanázia, hol volt akkor Hollandiában? Elhangzik a filmben. 17 évvel ezelőtt igen, már volt. Igen, elhangzik a filmben, hogy Hollandia már előttünk jár, hivatkoznak erre az európai országra, tehát, de úgy igaz, amit mondasz, hogy Amerika... Aktív eutanázia? Nem az emberiség, hanem Amerika szempontjából. Egy valami nagyon érdekes az Al Pacinónak a játékával kapcsolatban, amit mindenképpen meg kell említeni. Nem lehet az ő színjátékáról beszélni Lee Strasberg említése nélkül. Lee Strasberg egy olyan színész pedagógus, mint amilyen Stanislavski, csak ő hozzá lehet hasonlítani. Nagyon-nagyon fontos szerepe volt az Al Pacino színész karrierjében. Színművészetének az létrehozatalában és elmélyítésében. Tulajdonképpen amit Al Pacino a színjátszásról tud, már pedig mindent, azt már mint mindent tud, és mindazt Lee Strasbergtől tanulta. Lee Strasbergöt meg is nézhetitek magatoknak, nem is akárhol, hanem a Keresztapa második részében ő játsza Hyman Roth-ot, a zsidó gangstert, aki atyáskodni próbál a Michael Corleone fölött, és sokáig a jótevőjét játsza, aztán hátba döfni, hogyha Michael nem lenne észnél, mint mindig. Ez a Lee Strasbergnek egy forradalmi módszere volt, ez a method acting, egy újfajta színjátszási technika. Hát ez az, amiben az Al Pacinót részesítette, de hát másokat is tanította. James Dean-t ő tanította, akkor a Marilyn Monroe is járt az iskolájába, de hát ő mondjuk nem a színjátszás csúcsaként, és azért hol van James Dean is az Al Pacinóhoz? De James Deannek nem volt ideje Al Pacinóvá válni, hát lehetett volna James Deanből akármi is. Jó, menjünk vissza az eutanáziához, mert ugye az ember rettentve dobja el magától a filmet, hogy eutanázia, úristen, ki akar kikapcsolódásként egy ilyen szörnyű témát, nem akar. Ennél fontosabb erkölcsi kérdés. És valami elképesztő jól van megcsinálni, ez a film izgalmas, szerethető, annyira szerethető ez a figura, ez az orvos, ahogyan néha fuvolázik a szobájába, néha festeget. És kiváló kollégák, akik az Al Pacinóval megosztják a celluloid szalagot ebben a filmben, a John Goodman és a Susan Sarandont érdemes megemlíteni, akik hát ugye a legmagasabb szintet képviselik már, ami a színjátszást illeti. Hadd legyek őszinte, doktor úr. Tisztában van azzal, hogy szörnyetegnek tartják? Ez érzelgőség. Tudja, amikor az első szívátültetést végezték, ugyanilyen közhangulat uralkodott, még az orvosok sem támogatták az eljárást, hiszen ellentmond Isten akaratának, ellentmond a természetnek. Hát nem rémes, hogy felvágják egy ember mellkasát, aztán kiveszik a szívét? Vagy egy bypass műtét, nem az? Az éter pont ugyanilyen. Az éter adott volt. Évszázadok óta ismerték, de nem használták. Egészen 1846-ig, pedig 1543-ban fedezték fel. De addig mindenkit úgy műtöttek, hogy éber állapotban volt. A sebészek úgy vágták fel a pacienseket, hogy azok ébren voltak. Tudtad ez? Nem. Jó? Pedig így volt, és tudja, hogy miért tiltották? Egy vallási dogma miatt. Azért, mert egyesek ostoba módon azt gondolták, hogy a mindenható Úristen azt akarja, hogy szenvedjünk. Van olyan, akit elutasít? A hozzám forduló betege 97-98%-át. Sok embert elutasítok. Ön szerint kell második szakvélemény? Mindig kell, még harmadik szakvélemény is. De önnél az nem volt. Nem volt, mert senki sem hajlandó együtt dolgozni velem. Mit mond azoknak, akik szerint Kevorkian doktor istennek képzeli magát? Azt mondom nekik, és akkor mi van? Ha egy orvos gyógyszert ír fel, istennek képzeli magát, mert beleavatkozik a természetes folyamatokba. Minden orvos istennek képzeli magát. Nem szép, de így van. Bár véleményem szerint ez még mindig sokkal jobb, mintha az orvost a tőzsdei paketje jobban érdekli a beteg állapotánál. Annyira elkötelezett volt a Dr. Jack Kevorkian, és annyira végsőkig elment, hogy legvégül egy eutanázia mártírt gyártott saját magából pusztán azért, hogy annak propaganda értéke legyen. Tehát bezáratta magát, mert tudta, hogy ez szolgálja ezt az ügyet, ahogyan bezárták a Desmond Tutu püspököt például. Nelson Mandelát, vagy igen. Gandhira hivatkozik is. Gandhit, tehát hogy igen, tehát kell igenis, be kell, hogy zárják, mert igen, tehát hogy mártírrá kell formálnia magát, hogy az ügyet elő tudja mozdítani. És sohasem azért akar mártír lenni, hogy saját maga miatt, hanem az ügy miatt. És pusztán a, nem tudom, a 150. páciensével nem magával adatja be a mérget, hanem ő adja be neki azt a mérget. Azt nem értettem ott a filmben, hogy azért adja miért be kell ő aktívan, mert az is hát, tudta volna nem, még mozgatni persze, a fejét. Azért, hogy lecsukják. Nem. Ezért. Pusztán azért, tehát, hogy fölprovokálja a törvényt. Pontosan azért, ez az egyetlen ilyen eset volt, hogy fölprovokálja a törvénykezést, hogy lecsukják, és hogy mártírt formálhasson saját magából, ennyire hitt ebben az ügyben. Mert ez az ember egészen odáig passzív eutanáziát csinál, tehát nem, amikor... Az is aktív. Ami minden esetre egészen odáig egy olyan eutanáziát csinál, amikor a beteg választja ki a pillanatot, a és a szájával, a fogával, vagy valamivel elhúz egy zsinort, ami elindítja a folyamatot. Az igazság, hogy én szerintem... Ha már Desmond Tuturól volt szó, meg Gandhiról, Torót hadd említsen meg, a bírónő kioktatja a végén, amikor lesíteli, hogy senki sem áll a törvények fölött, blablabla. Bla, bla. Hát Toró éppen Amerikában írta meg már 150 évvel ezelőtt a könyvét az állampolgári engedetlenségről, ami pontosan arról szól, amire hivatkozik is Kevorkian a filmben is, hogyha úgy érzed, hogy a te erkölcsi rendszereddel szembe megy egy törvény, akkor kötelességed neked azzal a törvénnyel szembe menni, és ez az állampolgári engedetlenség, pontosan, hát ami a jogon kívül áll, nem de a demokrácia lényege. Különben a Nürnbergi perben nem lett volna semmi jogalapjuk a szövetségeseknek, hogy elítéljék a náci háborús bűnösöket, hiszen ők a harmadik birodalom törvényei alapján követték el azokat a bűncselekményeket. Vagy ott van Rosa Parks, aki átadta a helyét a buszon, nem adta át a helyét a buszon egy fehér embernek, holott a déli állam törvénye, amiben élt, azt mondta volna, hogy ilyenkor neki, mint feketének kötelessége felállni a buszon és átadni a helyét. 100 000 precedens lehet találni, csak hogy Jack Kevorkiannak nincsen szüksége arra, hogy mi védelmezzük meg. Jack Kevorkian olyan magas erkölcsi színvonalon áll, azt kell, hogy mondjam, hogy egy új Semmelweis Ignácról beszélünk. Szerintem a jövő nemzedékek, majd a következő évszázad úgy fog gondolni Jack Kevorkianra, hogy a most Semmelweisről beszélünk. És el fog jönni a nap, hogy úgy fognak visszagondolni napjainkra, amikor az eutanázia az egy tabu, és törvénytelenség, és büntetik, ahogyan mi most a legsötétebb középkorra, amikor a boszorkányokat megégették. Hogy más példát ne mondjak. Azért is jó a film, mert végig mutatja azt, hogy milyen a normálisan elvégzett eutanázia, ami nem egy ellenőrizetlen, kusza, meggondolatlan dolog. Szerető családtagokat látunk, figyelmes orvost, nyugodt, bölcs, megfontolt beteget, diszkrét, intim körülményeket, és nem magával foglalkozik az orvos, hanem végig a saját misszióját tartja a szem előtt. Mesélne nekem Marjorie Vance-ról és Sherry Millerről? Hogyne? Miss Miller 10 éve él szklerózis multiplexel. Ma már alig tud mozogni. A férje 1 hónappal a diagnózis után lelépett. Mrs. Vance-nak pedig súlyos medencetáji fájdalmai vannak. Eddig 10-szer műtötték, de hiába. A fájdalmai kibírhatatlanok. Régóta gondolkodom már ezen. Régóta. Igen, és egyáltalán nem bántam meg, hogy úgy döntöttem, hogy tegyük meg még ma este. Mit szeretne? Fogalmazzon egyszerűen. Jó, hát szeretnék meghalni. Ez elég egyértelmű. Igen, igen. Nem szeretne eltölteni még egy hálaadást a gyerekeivel? Nem. Csak legyen vége. Én nem félek tőle. 3-szor már én magam is megpróbáltam, de sajnos nem sikerült. Autóban próbáltam, mint ön is tudja. Csövet vezettem a kipufogótól be az ablakon. Több mint 3 órán át ültem a kocsiban 3-szor is. Nem történt semmi. Hiába szedem a fájdalomcsillapítót és az altatót. Éjszakánként jó, ha 1/2 órát, 1 órát tudok aludni. Ilyenkor már nincs értelme az életnek. Nincs már. Már nincs. Ha csak egyiküket vállalom. Valószínűleg nem tudok segíteni a másikon, mert le fognak ültetni. Az eutanázia ellenzői azt a degenerált erkölcsi nézetet vallják, miszerint az élet a jó, a halál pedig a rossz. És az, aki az életből a halálba téged átsegít, az gyilkos, hiszen a jóból a rosszba visz át. Csak hogy ilyen nincs. Nincs kőbevésve. Nem így működik. Ezek a helyi értékek sokkal dinamikusabbak. Az élet nem szükségszerűen jó, és a halál nem szükségszerűen rossz. A fontos nem életben tartani valakit, és azzal a jót, az életet ajándékozni neki, és nem elvenni tőle, és nem megfosztani tőle, és nem megrabolni őt. A fontos nem a kőbevésett erkölcsi elvekre kéne hivatkozni, hanem az élő emberre, az élő ember szellemére. Azt kell látni. A fontos itt nem az élet vagy a halál, a fontos a kegyelem, ami mindenkinek mást jelent. Az egészséges élő embernek a kegyelem az életet jelenti, és a végzet a halált. A beteg, haldokló, szenvedő, mozgásképtelen, kiszolgáltatott, maga tehetetlen emberek számára pedig a kegyelem a halált jelenti, és a végzetet jelenti az élet. Ezek a helyi értékek dinamikusan változnak, és ennek a dinamikáját az orvosnak is követni kell, mert ez a kegyelem lényege. Az, hogy ez a hippokrateszi esküvel nem egyezik. Talán rossz az az eskü, talán át kéne írni, lehet, hogy át lehetne írni. Vagy rosszul ne, ne az eskü, vagy rosszul értelmezzük az esküt, de ne az eskü vezéreljen minket, hanem az élő kegyelem, az orvosnak a kötelessége az, hogy a beteg érdekét tartsa szem előtt, nem az, hogy erővel, erőnek erejével életben tartsa. Ez mindenki számára világos erkölcsi érvrendszer, mégis lefolytjuk a tudatalattinkba. Miért? Gyávaságból. Azért, mert nem vagyunk hajlandóak vállalni az erkölcsi ódiumát annak, hogy valakit átsegítünk a túlvilágra, mert féltjük magunkat, féltjük a saját lelkünket a kárhozattól, mert mégis azt gondoljuk sötét dogmáinknak a nyomása alatt, hogy ez valami bűn, elvenni az életét. Nem azt vesszük, nem azt látjuk, hogy ez az ember kegyelemért könyörög hozzánk, hogy ő neki segítünk azáltal, hogy megszüntetjük a szenvedését, hogy ő akarja azt, hogy lépjünk már hátra kettőt, és tágítsuk ki az erkölcsi horizontunkat, és próbáljunk meg többet látni, és ne legyünk már annyira önzőek, hogy csak a saját lelki békénkkel, meg csak a saját lelkünknek a nyugalmával törődünk, hanem áldozzuk fel magunkat akár, áldozzuk fel magunkat, és vállaljuk az erkölcsi ódiumát ennek. Nem te ölöd meg őt, ő öli meg magát, te csak a karja vagy, te csak a keze vagy, mert neki nem mozog a keze. Eszközzé formálod magad ahhoz, hogy segíthessen magán. Igen, és ebben a kérdéskörben nem is tudom elképzelni, és nem is értem, hogy létezhet vita. Hogy van vita? Hogy létezik eutanázia ügyben vita? Ennek konszenzusnak kéne lenni? Ezt nem értem meg. Annyira szívesen találkoznék egy eutanázia ellenes emberrel, hogy azt mondja értsem, neked, hogy lássam azt. Azt mondja neked, hogy ellenőrizetlen körülmények között önhatalmú orvosok istent akarnak játszani, és olyan embereket is meg fognak ölni, akiknek valójában nem akarnak meghalni, vagy nem kéne még meghalniuk. Azt hiszik, hogy már nincs remény. De erre nem az a megoldás, hogy megtiltjuk, hanem hogy megfelelően szabályozzuk. Bármivel vissza lehet élni. Meg lehetne szüntetni az államot, hiszen ami szervezett, azzal vissza lehet élni. Így van, így van. És egy másik érv az eutanázia ellen, hogy a fogyasztói társadalomban nagyon eluralkodott az, hogy menekülünk a fájdalom elől, és ahelyett, hogy itt a halált is végélnénk, a saját halálunkat, és hogy itt ez a probléma. Nem, a fogyasztói társadalom a halál elől menekül, itt nem a szenvedés elől menekül. A szenvedésnek van értelme az életben, amikor többé válhatok általa, hogyha én úgy választom, vagy nem tudok választani, mindesetre áttélem, és ugye arra szoktam mondani, hogy ami nem öl meg, az erősebbé tesz. De amikor haldoklom, amikor a szenvedés már értelmetlen, akkor az nem a fogyasztói társadalom puhányságának a menekülés a szenvedés elől, hanem a fogyasztói társadalom menekülése a halál elől, hogy nem vagyunk hajlandók tudomást venni a halálról, mint olyanról. De egy keresztény embernek, aki Jézus történetét ismeri, Jézus halálában, az ő halálának kulcsfontosságú szerepe van az ő egész küldetésében. A halálával többet tett, mint életében bármivel. A másik kérdés, hogy ugye felvetődik a filmben is kérdés, hogy a vallásnak köze van-e az orvosláshoz. Hát milyen jó válasz erre az a páciens, aki mielőtt meghal, azt mondja, hogy Istennek lett volna alkalma már elvinni engem a betegségem miatt nagyon sokszor. Most én megyek hozzá. Ez egy istenfélő, Isten szerető ember, aki az eutanáziát választja. És mennyire vicces, hogy el tudjuk ismerni, hogy Isten ott van a földrengésben, ha embereket öl meg egy földrengés, a vulkánban. Mondhatjuk azt, hogy a lét végtelen ereje, hogyha Istent a végtelen erejének tekintjük, vagy ha egy hirtelen jött halálos betegségbe, hogy azt mondjuk, hogy Isten akarata volt. Akkor miért nem tudjuk elfogadni, hogy a társadalom és a kultúra is Isten akaratából jött létre. Pontosan. Az, hogy mi most eutanáziáról vitatkozunk, az is Isten akarata. És ilyen szempontból az, hogy egymást az értelmetlen szenvedéstől meg akarjuk szabadítani, ebben is Isten munkálkodik. Isten is egy végtelenül tágítható paradigma, és hogyha megfelelő fantáziánk van hozzá, akkor bármi belefér az ő lényébe. Nem hiszem el, hogy a biológiai meg a geológiai képződmények Istenhez tartoznak. Jó, de most az, hogy fölmentünk a Holdra, meg az, hogy meghódítottuk a világűrt, az lerombolta Istent? A másik dolog az, hogy azzal vádolják az eutanáziát gyakorló orvosokat, hogy az életet nem tisztelik. Mi az élet? Tehát nem lehet, hogy arról van szó, hogy a biológiai... De nem az életet kell tisztelni, hanem a beteget. Bocsánat. Ez a lényeg. De nem lehet, hogy a biológiai funkciókra egyszerűsítettük le az életet, hogy egy betegnek az agyműködésével és a szívműködésével azonosítjuk az ő életét? Pontosan, nem a szelleme veszett el a dolognak. Így van. Nem azt tekintjük életnek, amikor teljes életet, lelki életet él, amikor szeretni tud ember. Nem ezt tekintjük, az elektrokardiogramnak a görbéit tekintjük életnek. Azt tekintjük életnek, és azt mondjuk, hogy beavatkozik az élet és a halál dolgaiba. Nem avatkozik be az élet és halál dolgaiba, a géntechnológia, a lombik bébik, a fajok kiirtása, most jó és rossz dolgokat is mondok, a fogamzásgátlás, az ipari hústenyésztés, a városi autóforgalom, ami 2 évvel előbb öli meg a budapestieket, mint hogy meg kéne halniuk, a be nem tiltott vegyi anyagok, az elmúlt napokban tiltották be a gyerekeknek gyártott cumikban az olyan vegyi anyagot, amit eddig a magyar hatóságok nem voltak hajlandók kitiltani a piacról. Továbbá, hogy ugye Amerikában játszódik a film, milyen nemzete az, amelyik külföldön geostratégiai és gazdasági érdekekből rákkeltő anyagot szór repülőgépről a vietnámi népre, és ezzel ezreket öl meg, de nem enged belföldön otthon meghalni egy fájdalma között szenvedő idős rákos beteget, mondván, hogy az élet és halál Isten dolga, és csak ő dönthet róla. Várjon, mondani akarok valamit. Annyi mindent szeretnék elmondani. 4 hónapja várok erre az átkozott lehetőségre, hogy elmondhassam. Ön irgalmas emberölésnek hívja, én pedig másnak hívom. Szerintem, amit teszek, az orvosi ellátás szenvedő, gyógyíthatatlan betegek számára. Én így nevezem. Nem mindegy, nem teljesen mindegy, hogy minek nevezzük. Ez a jogi szőrszálhasogatás akadályozza meg, hogy rendesen végezhesse a munkáját. Egy elhivatott orvos, már pedig én elhivatott orvos vagyok, asszonyom. Én nem tudnék reggel tükörbe nézni, ha hátat fordítanék egy ilyen betegnek. Inkább meghalnék. Még az is könnyebb lenne. Nyugodtan elvehetnék inkább az életemet. Ez betegellátás volt. Betegellátás. Semmi köze nem volt sem emberöléshez, sem gyilkossághoz. Ez betegellátás volt. Orvosi segítséget nyújtottam, semmi mást. Ennél egyértelműbben nem tudok fogalmazni. Látom az érzelmeket. És meg is értem. De nem tudom figyelembe venni. Kérem, távozzon, Mrs. Yao. Az élet az nem egy önérték. Ezt kéne végre megérteni. Nem az élet a fontos. Az ember a fontos. Ezt kéne megérteni. Az orvosnak nem az életet kell szolgálni. Ez a tévedés. A beteget. a beteget kell szolgálni. Hát én ezzel vitatkozok, szerintem az élet az egy nagyobb, fontosabb kategória az emberek. Magyarázd ezt valakinek, akinek az élet csak gyötrelem. Magyarázd az ember része egy ökoszisztémának, ami élő rendszerekből áll, millió és millió fajból, amiből mi egy nagyon fontos faj, de csak az egyik vagyunk, tehát én azért az embert nem emelném az élet fölé. Ettől függetlenül az eutanázia kapcsán szerintem egyetértünk. Ez a film, ez szerintem megint csak 8 és feles. Nem merem belecsúsztatni a 9-esbe. Én erre a filmre tekintve, hogy ez egy tévéfilmnek készült az HBO számára, én erre 9-est adok. Bátrabb vagy, és talán még igazad is van. Kaptunk egy SMS-t, azt kérdezi a kedves hallgató, hogy melyik a legjobb alakítása Al Pacinónak. Szerintem, hát ez tök szubjektív, szerintem a legjobb filmje az a sepphelyes arcú, vagy a keresztapa. Ezt nehéz eldönteni, de nekem a személyes kedvencem a sepphelyes arcú. A legjobb alakítása viszont szerintem az Egy asszony illatában, az Alezredes szerepében ott a legjobb. Az egyébként egy meglehetősen nyálas film. Egy nagyon rossz film. Nem egy jó film, de egy az nagyon sablonos film, de abban a filmben... Ami olyan feszültséget terem, tehát gyakorlatilag látod azt, hogy azt a vakot játsza. Azt a vak ezredest, aki egy kamasz fiút avat be a férfivá válásnak a rejtelmébe, és végig ott a feszültség, hogy tudod, hogy egyetlen mondatával 20 évre tudná visszavetni a személyiségfejlődésbe, ketté tudná roppantani pszichológiailag egyetlen mondatával, nem, hát, és ott vibrál az a feszültség, hogy úristen, mit fog művelni ezzel a fiúval. Húá! Ott olyan karizmája van, hogy hát az nem pusztán kiégeti maga körül a celluloidot, de szerintem harmadfokú égési sérüléseket szenvednek a partnerei, akik közel állnak mellette. Jó, mondjuk a Kánikulai délután szerintem az egyik legjobb alakítás Al Pacinónak, de például nem láttam a még korábbi filmjét, amivel feltűnést keltett, a Pánik a Tűparkban, azt hiszem az a címe, ami egy olyan parkról, térről szól, ahol a drogosok találkoznak, és ott is egy drogost játszik a barátnőjével, de drogot terjeszt, de ki akarnak szállni ebből a világból, ebből az életből. A filmvászon királyáról, Al Pacinóról beszélgettünk, és az ő filmjeit ajánlottuk nektek a mai adásban. Kaptunk egy nagyon szívderítő SMS-t. Sziasztok! Robi nem a témához tartozik, de az őslakó nagyon megváltoztatja az ember rálátását az Istenről. Köszönöm, hogy ajánlottad. Hát ezekért az SMS-ekért érdemes. Azt lehet mondani némi pátosszal. Nagyon köszönjük Vida Viktor kollégámmal együtt a mai figyelmeteket, meg azt a sok SMS-t, aminek csak a töredékét tudtuk beolvasni. Én Puzsér Robert voltam, hallgassatok továbbra is Rádiókafét, 6 nap múlva újra itt leszünk, 3-5-ig szokásunk szerint a jövő hétvégén. Nagyon köszönjük a figyelmeteket.